Sok szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntelek benneteket ezen a gyönyörű délutánon, és köszönöm, Robi, hogy elfogadtad a meghívást. Én csak egy pár mondatot mondanék technikai, vagy hát legalábbis inkább tartalmi szempontból arról, hogy miről is szól ez az előadás sorozat, a Magyar Lélek előadás sorozat. Ez egyébként a harmadik állomása, volt már kettő. Első alkalommal Káplár Mátyás pszichológussal, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezetőjével beszélgettünk a messiás várás lélektanáról. A másik alkalommal Rauszven Tamással és Csiki Sándorral, gasztrobloggerekkel a magyar lélek és a táplálkozás kapcsolatáról, és hát most elérkeztünk Puzsér Róberttel, a magyar lélek szociálpatológiájáról fogunk beszélgetni. És szeretném hangsúlyozni az elején, hogy ahogy az első két alkalommal is mindig elmondtuk, aktuál politikát amennyire lehet szeretnénk kizárni ezekből a beszélgetésekből. Nyilván nem mindig lehet, pláne egy választási kampányban biztos lesznek olyan utalások, mondatok, vagy olyan pontok, amikor ez nem elkerülhető, de ez a magyar lélekről szól, és nem Magyar Péterről, hogy egy aktuális legyek erre. Majd lehet, hogy néhányaknak ezt esetleg csalódást okoz, előre jelzem. És az egész előadás sorozatnak a célja pedig az, hogy a magyar lélekkel való szembenézésünket, az ezzel kapcsolatos diagnózist megpróbáljuk közösen felállítani. Ugyanis én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valódi változást vessen ez az ország és ez a társadalom, ahhoz hiányzik a valódi szembenézés önmagunkkal, a tudattalanunkkal vagy a tudatunkkal, és ez a mai állomás itt ennek a legnehezebb részébe fog szerintem belevinni bennünket. Úgyhogy bár kellemes délután van ma, de arra ne számítson senki, hogy könnyű délutáni téma lesz, sőt, inkább kifejezetten nyomasztó, nehéz téma lesz. De ezen át kell menni, ezen a poklon, ezen a pokoljáráson. Bele kell pillantani a magyar lélek, a magyar társadalom tudattalanjába, ha van kollektív tudattalanunk nekünk magyaroknak. Hát most erre próbálunk vállalkozni Robival az Árpád által említett négy téma keretében, és úgy fog működni a ma este, hogy mind a ketten két-két témát vállaltunk, mint témavezető, és utána pedig egy picit beszélgetünk róla. Robi fogja kezdeni, ő fogja fölvezetni az első témát, ami ugye a haza és vagy haladás. Köszöntöm a tisztelt jelenlévőket. Nos, Kölcsey Ferenc nem véletlenül használta azt a kifejezést, jelszavaink valának haza és haladás. Nem azt a kifejezést használta, hogy haza vagy haladás. Ezt csak azért mondom, mert itt a Kárpát-medencében mindig kifejezetten valamelyiknek a megvalósítására szerveződik meg egy kurzus. Vagy képviseletére szerveződik meg egy kurzus. Hát vagy a haza, vagy a haladás, és általában ebből a haza az, ami rendszert tud szervezni, de a haza haladás nélkül és a haladás haza nélkül az egy félbe maradt program. Tehát az 1848 szelleme az egy foglalatban, egy egységben hordozza a polgári gondolatot és a nemzeti gondolatot. Ezeket nem lehet kijátszani egymás ellen. Csak hogy a gyűlölködő kurzusok itt ezen a tájékon mindig az egyiknek a másikkal való kihívására, kijátszására szerveződnek. Tehát a jobboldali kurzus hagyományosan a hazát játsza ki a haladás ellen, a baloldali vagy balliberális kurzus az meg hagyományosan a haladást játsza ki a haza ellen. Hát felbontják az 1848-as gondolatot, és kiveszik belőle azt, ami nekik tetszik, a másik felét azt meg eldobják. De ez a kimiskárolt 1848-as gondolat, az legfeljebb a történelmi idő megállítására jó, vagy az önfeladásra. Ugye a haza haladás nélkül az a történelmi idő megállítása. Itt a rendszerek általában erre rendezkednek be. Már a Mária Teréziának a rendszere felvilágosult abszolutizmus volt. A felvilágosult abszolutizmus az azt jelenti, hogy hadd szivárogjon be a felvilágosodás, a felvilágosodásnak az eszményei, de ezeket egy központból, az uralkodó érvényesíti és hajtja végre, tehát nem lesz itt népszuverenitás, vagy ilyesmi. A francia forradalom nem fog ilyen könnyen beszivárogni ide. Ugyanez volt a második József idején. Aztán, amikor a Ferenc Józsefnek a rendszere a kiegyezés után megszerveződött, megint csak a polgárosodás megrekesztésének a szellemében tudott rendszerré válni, és szintén egy pártrendszer szerveződött meg, itt mindig egy pártrendszer szerveződik meg ennek a nyomán. Ugyanez volt a helyzet a Horthy rendszerben, Kádár rendszerben, Orbán rendszerben. Az, hogy egy pártrendszer, az nem azt jelenti, hogy nincsenek más pártok, vagy más pártok nem indulhatnak, csak hogy egyetlen párt vezet az egész rendszeren keresztül egyfolytában. És ez mindegyik rendszerre, ezek közül mindegyik rendszerre vonatkozott. Nem volt váltógazdaság a pártok között. És szóval az a helyzet, hogy a magyar társadalom a haza vagy haladás dilemmájára mindig visszarettent, hagyományosan visszarettent a haladástól, és bezárkózott a haza fogalmába, meg a haza által képezett legitimitásba. Úgy valójában a haza szeretet az természetesen egy nagyon nemes, és nagyon, ez egy nagyszerű gondolat, meg egy nagyszerű érzés. De vajon mit jelent ez a haza szeretet, hogyha ez a haladás ellenében fogalmazódik meg? Mennyire szereti az a hazáját, aki ebben a testpecségben, ebben a elmaradottságban, ebben a megrekedtségben, ebben az éber kómában tartja? Tényleg a hazáját szereti? Nem a hatalmat szereti, és a hatalmat akarja stabilizálni, és ennek érdekében meg akarja állítani az időt? És ezért kell a haladással szemben a hazát kijátszania? Ez tényleges hazaszeretet? Ugye a nemzeti gondolat nem létezett 1789 előtt, ez a francia forradalommal született. A polgári gondolat sem létezett 1789 előtt, az is a francia forradalommal született. Ez nem szétválasztható. Ez a kettő nem szétválasztható. És abban a pillanatban, hogy szétválasztom, és a polgári gondolatot óhajtom a nemzeti gondolat nélkül, az egy felemás történelmi fejlődést eredményez. És pont így, hogyha a polgári gondolatot, a nemzeti gondolatot választom a polgári gondolat nélkül. Valójában a polgári gondolat ilyenkor a liberális kurzusnak, meg a baloldali kurzusnak egy fügefa levél, amivel a nemzeti gondolat hiányát elfedik. És viszont a nemzeti gondolat a jobboldali kurzusnak hagyományosan egy fügefa levél, amivel a polgárosodás iránti igénynek a hiányát, a generált hiányát fedik el. A helyzet az, hogy a magyar társadalomnak óriási problémája van, óriási nehézsége van a megküzdéssel. A polgárosodás az egy megküzdést követel. A polgárnak lenni, az társadalmi értelemben azt jelenti, mint egyéni értelemben felnőttnek lenni. A felnőttség az abban különbözik a gyerek státusztól, hogy a felnőtt az felelősséget vállal önmagáért. A polgári társadalomban a polgárok felelősséget vállalnak magukért. Egy olyan társadalomban, ahol megrekedt a polgárosodás, nem ment végbe, ott a társadalom tagjai nem felelősek magukért, a jóságos atya, az atyuska felelősértük, és ők az atyuska kezébe teszik le a sorsukat. Aztán amilyen az atyuska, olyan a sors. Ha jó atyuska, akkor jó sors. Ha nem olyan jó atyuska, akkor meg meszes gödör, vagy recsk. Hát, függően attól, hogy milyen. De hogy itt igazából ez az, ami igazán hiányzik. A felelősségvállalás és az ahhoz tartozó megküzdés. Gondoljunk bele abba, hogy 1848 áprilisi törvényekről beszélünk. 1848 áprilisa óta halogatjuk ezt a polgárosodást. Azóta nem ment végbe. Azóta újra meg újra megállítjuk az időt, és újra meg újra azt hisszük, és elhitetjük magunkkal, leginkább a politikai osztály elhiteti az itt élőkkel, hogy meg lehet úszni a polgárosodást és a polgárosodáshoz tartozó megküzdést. Felnőttnek lenni az egy megküzdéssel jár. Az, ahhoz felelősség tartozik, meg elég nagyfokú szorongás. A gyermeknek nem kell szorongania, a szülő szorong helyette. A gyerek az önfelett lehet. A felnőttnek, és ezzel jár a felnőtté válás, annak szorongató az élete. De ez a szorongáshoz, ehhez felelősségérzet tartozik, ehhez tartozik a felnőttség, és ehhez tartozik a szabadság. Enélkül nincs szabadság. A gyermek nem szabad. A gyermek egy illúziót él, hogy ő szabad. A szülőnek a vigyázó tekintete követi. És ha csak egy lépést tesz a járműforgalmú út felé, akkor a szülő az visszarántja onnan, hogy védelmezze őt. Az illúziója a kölyöknek az, hogy ő szaladgálhat, amerre lát. A valóság az az, hogy a szülő egy pórázon tartja őt. És itt a társadalom az így működik. Ez az igazi probléma. És nem is igazán igényli a szabadságot. A szabadság illúziójával beéri. Amíg nem jelent veszélyt magára, vagy nem jelent veszélyt a jóságos szülőre, és a jóságos szülőnek az uralmára. Ehhez képest az a társadalom, amelyik vállalja a megküzdésnek az erőfeszítését, vállalja az ehhez tartozó szorongást, frusztrációt, mindazt, amivel a felnőtt élet jár, az elnyerhet egy olyan fokú szabadságot, ahol nem kell kontrollálnia őt senkinek, mert ő maga a szülő. Ő maga az, akiben van egy belső póráz, egy belső fék, és azért nem sétál ki az útra, hogy ott elcsapják a kamionok, mert felelős önmagáért, úgy, ahogy a szülő egykor érte. És itt Magyarországon, a helyzet az, hogy 171 valahány éve késik a polgári átalakulás, és társadalom újabb és újabb nemzedékei utasítják el a polgárosodást, mert a megküzdés az nehéz, az nehézséggel jár. És inkább kérik, jó, még egy nemzedék, csak még egy nemzedék hadd maradjon ebben a késő kádárizmusban. Majd a gyerekeink elintézik. De a gyerekeknek sem fog menni, mert ezt a szocializációt kapják, mert ezt a mintát látják a szülőtől. És én mondok egyetlen példát, mielőtt átadnám a szót a Gábornak. Én, amikor gyerek voltam, én azt képzeltem, hogy amikor én felnőtt leszek, nem lesz magyar nóta. Mert csak az öregek hallgatták. Fiatal nem hallgatott ilyen szart. És én azt hittem, hogy most ez így néhány évtized lesz, és akkor majd azok az öregek meghalnak, akik a magyar nótát hallgatták, béke poraikra, és aztán majd ezen túllépünk, ezen a sötét korszakon. És akkor majd ez nem lesz. És van. És ugyanúgy ott van a magyar nóta. És ma is hallgatják. Ugyanolyan arcú öregek, mint akkor. Hogy maradtak életben? Nem maradtak életben. Azok akkor fiatalok voltak, és az öregek átformálták őket a maguk képére. És a magyar nóta itt maradt, és itt marad örökre. Sosem fog elmúlni, mert ti is megtanuljátok, hogy mi a jó benne, és ugyanúgy fogjátok hallgatni, mint ők. Na ez a tragédia. Lassan körvonalazódik bennem a magyar lélek és a magyar nóta. Ez lesz a következő állomás. Én egy állítást mondanék ehhez a részhez, a haza és haladás, vagy haza vagy haladás részhez, és ezt az állításomat próbálom megmagyarázni. Az állítás pedig úgy szól, hogy a kettő fogalomnak a széthasadtsága az egy történelmi folyamat. Az, hogy jelen pillanatban is széthasadt, az viszont politikai marketing. És az állításomat úgy próbálom megmagyarázni, hogy ugye miért történelmi folyamat. Mohács óta talán onnantól datálható az az élmény, hogy amikor az ország haladása megtörténik, az mindig összekapcsolódik valamilyen főképp nyugati, birodalmi törekvésről. Ugye erre te is céloztál Mária Terézia kapcsán, vagy második József kapcsán, Robi. Tehát az az élménye a magyar társadalomnak, és én itt nem csak a jobb oldalról vagy bal oldalról beszélek, hanem nem véletlenül jobb oldali a magyar társadalom, talán ez egy magyarázat arra, az össztársadalomnak az az élménye, hogy amikor haladunk, az nem rossz dolog persze, de az mindig összekapcsolódik valamilyen birodalmi törekvéssel. Ott valakik bennünket haladásra kényszerítenek akaratunk ellenére. A másik, ami szintén egy ilyen történelmi kapcsolódás a kettéhasadtsághoz, hogy a haladás, az mindig egyet jelentett az uralkodó osztálynak, vagy az elitnek, vagy a korabeli nemességnek az érdekeivel való szembenállással. Tehát a haladás az az én privilégiumjaimról való lemondást jelentette, vagy feltételezte. Tehát mi arra kondicionálódtunk évszázadokon keresztül, Mohács óta, hogy a haladás az egy nyugati birodalmi törekvés, az elit pedig arra, hogy az az én privilégiumaimnak az elvétele, vagy szétosztása össztársadalmi szinten. És ezért fordult szerintem egymással szemben lélektanilag, társadalom lélektanilag a haza és haladás. És egyetlen egy olyan időszak volt az elmúlt 500 évben, amikor ez a két külön zajló folyamat, a haza folyamata meg a haladás folyamata összekapcsolódott, és ez pontosan a reformkor. Tehát a reformkorban volt egy olyan kitüntetett pillanat, egy két évtized, amikor a haza és a haladás az nem birodalmi törekvésként, nem a szuverenitásunk elvételeként, nem az elit hatalomféltéseként, hanem egy ilyen teremtő egységként jelent meg. 500 évből 20 évnyi élmény a haza és haladás. Nem értem, akkor születik ez a kifejezés a reformkorban. De ha összehasonlítjuk, 500 éven belül 20 év az nagyon rövid idő, hogy azt megszokjuk. Mi nem ehhez szoktunk hozzá, nem a reformkorisághoz szoktunk hozzá, hanem arra, hogy ez a kettő egymással szemben áll. És ugye a állításomnak a másik része az volt, hogy most viszont politikai marketing. És miért mondom ezt? Azért, mert szerintem 1990-ben a történelem adott nekünk egy lehetőséget, hogy ez a két széttartó folyam, a hazafolyam és a haladás folyam megint egybe kapcsolódjon. 1990-ben nem akadályozott meg bennünket lényegében senki, hogy megkezdjük a második reformkort. Tehát a második reformkort 1990-ben kellett volna elkezdenünk. Akkor kellett volna visszalépnünk a 1848 áprilisában elhagyott útra. Mert előtte is, meg utána is külön zakatolt ez a két dolog. 1990-ben megkaptuk a lehetőséget. És miért szalasztottuk el? Nagyon sok oka van. Az egyik, amit most idehoznék, az az, hogy ugye akkor tör be Magyarországra ugye véget ér a valódi ideológiák harca 1990-ben véget ér, és jön a csinált ideológiák harca, a politikai marketing, aminek az egyik alapszabálya, hogy keress egy ellenségképet, vagy keress valami olyat, amivel a pillanatot tudod uralni. És a legegyszerűbb a pillanat uralására, hogyha egy traumatizált társadalom van, vagy egy sérült társadalom, hogyha a hasadtságára építed a politikádat. Tehát innentől kezdve, 1990-től kezdve, hogyha visszanézünk az elmúlt 34 évre, akkor a politika számára egy ilyen feszítő csábítás volt mindig a választás, vagy a politika maga, hogy elkezdjem újra a reformkort, vagy megnyerjem a választásokat. Tehát így jelent meg ez a dilemma a politika előtt. Tehát a reformkort itt a haza és haladás szinonimájának tartom, és nyilván a választás megnyerését meg a kettő külön tartásának tartom. És a győzelem kulcsa innentől kezdve valójában a reformkor kisiklatása. A második reformkor lehetőségének a szétverése mindig. Ez a választási győzelemnek a kulcsa. Vagyis a politika Magyarországon egy ilyen évszázados tudatzavarra épít. Ennek az évszázados tudatzavarnak a haszonélvezője, a vámszedője, a fenntartója. És hagy tekerjen vissza az időt 1998-ra. Nyilván nem mindenkinek van erről konkrét emléke, a 98 és 2002 közötti Orbán Viktorról. Érdemes megnézni az akkori interjúit, hogy milyen szimbolikát használ Orbán Viktor, milyen szavakat. Lényegében reformkoriakat. Most abban a vitában nem menjünk bele, ez egy külön estét érdemelne, hogy ő akkor ki volt, és hogyan vált azzá, ami ma. De ettől függetlenül a kommunikáció az reformkori volt. Vermeer András volt a Fidesznek akkor a marketing vezetője, és az volt a Fidesz nagygyűlésein a szlogán, hogy hiszünk a szeretet és az összefogás erejében. Tehát nem soros terv volt, meg ez veszélyes, meg a háború, hanem hiszünk a szeretet és az összefogás erejében. Széchenyi terv volt. Polgári Magyarország volt a programjuk címe. Tehát elkezdtek ezzel a szimbolikával dolgozni. Most még egyszer mondom, nem menjünk bele, hogy ez őszinte volt, vagy egy marketing húzás, de talán azt hitték, hogy el lehet kezdeni valamilyet, vagy működhet Magyarországon. És jön 2002, és kiderült, hogy nem működik. Tehát Orbán Viktornak az a politikai élménye, nem az ős élménye, hanem az a politikai élménye 2002 óta, hogy a politikai hatalom az ennek a reformkoriságnak a szétverésére épül. Akkor tudod a politikai hatalmadat megtartani, hogyha a hazát és a haladást külön választod. És én itt megint mondanék egy állítást, mert ugye úgy tettük fel a kérdést, hogy haza és haladás, vagy haza vagy haladás. De Robi, amit mondtál, abban az is benne volt, hogy olyan nincs, hogy haza vagy haladás. Tehát haza és haladás van, ez az egyik, a másik pedig se haza, se haladás. Tehát hogyha az egyiket akarod választani, akkor valójában egyiket sem választod. Ugye, amit te is mondtál a haza kapcsán, hogy szeretheti-e valaki a hazáját, aki nem akarja a haladást? Nem. És nem lehet haladni úgy sem, hogy a közösséget közben nem tekintjük egy közösségnek, nem tekintjük egy nemzetnek, egy társadalomnak, aminek közös identitása van. Úgyhogy amikor szétválasztjuk ezeket, akkor valójában egyiket sem választjuk. És ez meg azt jelenti, hogyha ez így van, hogy 500 éve Mohács óta, a reformkort leszámítva, nekünk nincs igazi hazaélményünk sem, meg igazi haladásélményünk sem. Mert ha lett volna, akkor tudnánk azt, hogy ez a kettő összetartozik. Tehát az, hogy mi erről most beszélünk itt, hogy haza és haladás, vagy haza vagy haladás, az önmagában egy patológiai tünet, patológiás tünet. Mert tudnunk kéne, hogy ez a két dolog összetartozik. Csak nem volt ilyen élményünk. Nem, a Mohács óta nem éltük meg ezt együtt, miközben együtt kellene, hogy megéljük, és azért lenne jó együtt megélni, mert a kettő nem csak hogy segíti egymást, de fékezi is egymást. Tehát, hogyha haza és haladás egymás mellett van, akkor a hazából nem lesz sovinizmus. És hogyha a haladás mellett ott van a haza, akkor a haladás nem lesz egy ilyen őrült progresszivitás. Hát akkor a kettő talán mind a kettő egymásból a jót hozza elő. Úgyhogy én ezt szerettem volna hozzátenni, Robi, ahhoz, amit mondtál, hogy én azt hiszem, hogy 1990 óta itt van a lehetőség arra, hogy a reformkort újrakezdjük, csak a politikai marketing ezt egy függönyt húzott ez elé a lehetőség elé, és nem látjuk. Én még annyival... egészíteném ezt ki, hogy itt 2002-ben kiderült, hogy nem működik. A polgári gondolat, ugye, ahogy fogalmaztál. Nem gondolom, hogy így lenne. Nem igaz, hogy nem működik. 2002-ben egyszerűen csak Orbán Viktor elvesztette egy választást. Csak ennyi történt. Nem igaz, hogy nem működik a polgári gondolat. Csak nagyon úgy tűnik, hogy nem Orbán volt a polgári gondolatért, hanem a polgári gondolat volt Orbán Viktorért. És ha a polgári gondolat az Orbán Viktornak mindössze egyetlen ciklusra elég jó, akkor a polgári gondolat az szégyelje el magát, és takarodjon. Hát akkor a polgári gondolat az nem nemzeti. Akkor az nem, hát a haza nem lehet ellenzékben. Hát a polgári gondolat nem okozott Orbán Viktornak 40 év teljhatalmat, hát akkor milyen gondolat az a polgári gondolat? Szar. Takarodjon. Mondjon le. Erről van szó, tehát Winston Churchill-lel meg lehetett azt csinálni, hogy megnyert egy világháborút az angoloknak, megvédelmezte a szigetét a németektől, ami elképzelhetetlen volt a két országnak az erejét összevetve, és megvédelmezte a szigetét a németektől. Olyan szövetséget kovácsolt össze, ami aztán legyőzte Hitlert az emberi történelem legnagyobb háborújában. És aztán jöttek az angolok, jött egy választás, és leváltották Churchillt. És Churchill nem megsértődött az angolokra, hogy pedig ő egy világháborút nyert meg. Szóval nem az volt, hogy hát egész jól kormányzott 98 és 2002 között, hanem megnyert egy világháborút. És leváltották. És a Churchill, lévén demokrata, azt mondta, hogy nagyon jó alkalom ez arra, hogy megírjam a második világháború történetét, ez lett később a Nobel-díjas könyve. Én visszavonult a birtokára, festegetett, meg írta a Nobel-díjas könyvét. És később újra elindult a választáson, és győzött, és újra miniszterelnök lett. Orbán Viktornak miért kellett megsértődni a polgári gondolatra? Miért kellett megsértődni a magyarokra? Azért, mert ő miniszterelnök volt, és az olyan világ nem lehet, hogy ő ne legyen miniszterelnök, úgyhogy már előtte az volt. Mi van? Tehát itt ez az igazán súlyos probléma, hogy ő komolyan gondolta ezt a polgári gondolatot. De csak addig, amíg ez a polgári gondolat ez szolgálta az ő hatalomvágyát. És abban a pillanatban, hogy a polgári gondolat nem szolgálta, abban a pillanatban elengedte. És hogy itt ez az igazi probléma, ezért nincs polgári társadalom. Mert megvannak az intézmények, sőt, a marketing hazugságok is megvannak. A jó kis reformkori dumákkal. Csak polgárok nincsenek. Nincsenek polgárok. Hanem vannak ilyen despotikus hajlamú politikusok, meg hazug kígyónyelvű politikusok, meg egy jobbágy társadalom. És egy nagyon-nagyon szűk középosztály, amelyik mindig újra meg újra visszaverődik a politikai osztálynak, meg a lumpenproletariátusnak a sáncairól. És hogy valójában, ami itt történik, az a tömeg és az elit szövetsége a középosztály ellen. Ez valósul meg Magyarországon újra, meg újra, meg újra. Ez szervez rendszert Magyarországon. És ennek a szellemében lehet egyáltalán berendezkedni Magyarországon. Most itt nem akarunk aktuál politizálni, de hogyha körülnézünk, ez elég jól érzékelhető, hogy mit jelent az elit és a tömegszövetsége a középosztály ellen. Ez valósult meg Magyarországon. Talán ez a téma, amit a haza és a haladás körül akartunk folytatni, az talán most már kiismerült, és akkor léphetünk a következőre. Oké, még csak annyit, hogy én nem azt állítottam, hogy Orbán Viktor, tehát hogy egyetértek abban, hogy az Orbán Viktor fejében állt az össze, hogy nem működik a polgárosodás, és nem azt állítottam, hogy nem működik a polgárosodás Magyarországon. Igazából én azt hiszem, hogy pont az ellenkezőjében hiszek, szerintem működnie kell. Bár szerintem azt én továbbra is tartom, hogy választást a polgári gondolattal Magyarországon nyerni jelen pillanatban nem lehet. És ezt szerintem érdemes ízlelgetni, meg érdemes átgondolni, mit jelent ez a politikában. De a polgári gondolat kudarcspirálja az a negyedik témánk lesz, úgyhogy én dramaturgiailag majd oda szabnám a választ, vagy ennek a megfejtését. És a második téma, amit én vezetek föl, az a kelet és a nyugat megosztottsága. Van egyébként közös metszete a haza és haladás témának szerintem ezzel, de van külön része is. Amiből én kiindultam, az, hogy a kelet és nyugati megosztottság, annak megvannak a valódi gyökerei Magyarországon. Egyrészt vannak földrajzi gyökerei, Magyarország kelet és nyugat-európa határán fekszik. Vannak geopolitikai gyökerei, a kelet és a nyugat töréspontjai, háborúi, azok sokszor zajlanak itt, sokszor zajlottak itt, és zajlanak éppen bizonyos értelemben most is itt a környékünkön. Ugye tatár, török, orosz valahogy mindig idáig jut. Tehát a kelet és a nyugat geopolitikai összeütközései, azok rendszeresen ezen a területen zajlottak. Vannak történelmi gyökerei, gondoljunk arra, hogy a római birodalom az a Dunától túl foglalt el ugye Pannóniát, és ami a Dunán innen volt, vagy a Tiszán túli rész, az pedig a barbárok földje volt. A Magyar Királyság volt az első, ami ezt az egységet politikai értelemben megteremtette, de ennek nem voltak előtte történelmi gyökerei. És hát van egy kulturális megosztottság is kelet és nyugat között itt nálunk, hiszen tőlünk keletre már az ortodox kereszténység kezdődik részben. Csak azért mondtam el, hogy a kelet és a nyugat megosztottságának Magyarországon vannak szerves, történelmi, kulturális okai. Az állításom itt a következő. Az államalapításunk során, ugye Szent István megalapítja az államot, ez a kérdés politikai értelemben eldőlt. Amit Magyarországnak hívunk, és a magyar történet, Szent István története végül is, az a nyugathoz való politikai csatlakozásunk története, és ennek a krónikája, hogy ez hogyan sikerül, hol jól, hol rosszul. Tehát politikai értelemben szerintem arról vitát nyitni, hogy most Magyarország kelet vagy nyugat, nincs értelme. De megint van az állításomnak egy másik része, kulturálisan viszont én azt gondolom, hogy a kelet és a nyugat az egy állandó szintézis kényszer, és valószínűleg itt lesz majd vitánk a Robival, vagy nem tudom, hogy lesz-e. Tehát a kelet és a nyugat, mint komponens, a magyar tudattalamban szerintem ott van. És innentől kezdve szerintem egy történelmi modell. Minden generáció előtt nagyjából az áll, hogy hogyan biztosítsam én úgy Magyarországnak a politikai nyugathoz tartozását, hogy közben lélektanilag a magyarság, most hagyd ne idézzem Orbán Viktort, egy ilyen kevert fajtájú népség, de abban az értelemben mégis egy kelet és nyugati komponenssel bíró nép. A turáni átok az szerintem valójában az, hogy ez a kettő, ennek a kettőnek a szintézise nagyon nehezen megteremthető kulturálisan. Ha nem teremtjük meg viszont, és szerintem minden generációnak ez a feladata, minden generáció értelmiségének ez a feladata, ha nem teremtjük meg, akkor ez az ellentét elkezd toxikussá válni, és politikailag leuralhatóvá válik. Orbán Viktor és a sértett keletiség előjön belőlünk, és onnantól kezdve arra lehet építeni politikát. Szerintem Orbán Viktor hatalma bizonyos értelemben vagy részben sok mindenre épül, de ez a sértett keleti komponens, ami nincs jól szintetizálva kulturálisan, ő erre épít. És ezért mondom azt, hogy minden generációnak feladata egy ilyen szintézis. És volt is ilyen szintézisünk nem is olyan régen, én az István a király rockoperát egy ilyen kulturális szintézis kísérletnek tekintem. A keleti Szörényi és a nyugati Bródi kulturális szintézis kísérletének. És nem tudom, ki mennyire ismeri az István a királyt. Aki ismeri, az nagyjából tudja, hogy ez végül is István győzelmével, a nyugati nyitásunkkal, vagy a nyugathoz való integrációnkkal, az államalapítással ér véget ennek az ünnepe. De azért minden magyarnak, vagy legalábbis nagyon sok magyarnak, amikor Koppány elénekli a dalát, akkor azért úgy megborsózik a keze tőle, vagy úgy tűzbe jön, amikor azt énekli Koppány, hogy rabok legyünk, vagy szabadok. Tehát ott van benne az a keleti komponens a magyarba. És a Szörényi és Bródi megírta. És az megint a magyar politikának és a magyar kultúra alakulásának egy nagyon tanulságos esete, hogy mi lett az ő barátságukból, vagy munkakapcsolatukból, hogy hogyan szakította őket ketté az elmúlt évtizedek politikája. A magyarázattal tartozom, mert itt kicsit lehet, hogy ilyen szimbolikusan beszélek, hogy keleti és nyugat, hogy mit jelent a kelet, és mit jelent a nyugat. Politikai értelemben számomra a nyugat az a szabadságot jelenti, a kelet az pedig a fennmaradást. Kulturális értelemben a nyugat számomra a racionalitást jelenti, a kelet az pedig inkább az idealizmust. És én ezeket nem jó vagy rossz kategóriáknak tartom. Tehát ezek adottságok, aminek van jó, mind a kettőnek van jó és rossz oldala. És hogy miért fontos erről beszélni szerintem? Azért fontos, mert ma a második hidegháború korában élünk. Ezt nem tudom, hogy mikor fogja a történelem tudomány szakmája kimondani, vagy kimondja egyáltalán, de hogyha egy picit elmegyünk madártávlatba és ránézünk a világra, akkor most a második hidegháború zajlik az Egyesült Államok és Kína között. Minden, ami a világban zajlik, nem mondom, hogy mindennek ez az oka és ez az eredője, de hogy mindent érdemes ebből a szempontból is megvizsgálni, azt vallom. Az Egyesült Államok és Kína között zajlik a második hidegháború. Vagyis zajlik egy kelet és nyugat közötti hidegháború globális szinten. És ugye, ha mi megnézzük a saját kis történetünket, most ellépve egy picit erről a magyar ugarról, akkor azt látjuk, hogy sikerült a két világháborúban a vesztes oldalra állnunk. Az első világháborúban nem is nagyon volt lehetőségünk másképp dönteni, a második világháborúban talán lett volna, de mindig sikerült ott a vesztes oldalt megtalálnunk. És az első hidegháborúban is. Ott se volt sok döntési lehetőségünk, egyszerűen a szovjet blokkhoz tartoztunk. De most, a második hidegháború idején van lehetőségünk dönteni. Tehát most a második hidegháború idején talán az első olyan szituáció nagy globális geopolitikai értelemben, amikor Magyarország eldöntheti, hogy melyik oldalra csatlakozik. És most úgy tűnik, hogy valaki már hozott egy döntést ez ügyben. Itt a nem is olyan régen történt csúcs találkozó az ez ügyben bizonyára üzen pár fontos információt nekünk. És én azért tartom ezt nagyon fontosnak, hogy beszéljünk a keleti és nyugati komponensről, ami a magyar társam lelkületében megvan, mert ha megpróbáljuk ezeket egymással szembefordítani kulturálisan, tehát még egyszer mondom, politikailag ez nem kérdés, politikailag a nyugathoz tartozunk, de ha nem ismerjük föl, hogy van a magyarságnak keleti komponense, ezt ki akarjuk zárni, még hogyha valaki számára az nem is szimpatikus, ha nem fogadjuk el, hogy van Magyarországon egy csomó ember, akinek ez fontos, és ki akarjuk ezt zárni belőle, vagy éppen a keleti akarja a nyugati komponenst, akkor abból abból a politika fog csak vámot szedni. A politika fog rátelepedni, mint ahogy Orbán Viktor, ahogy mondtam, erre a sértett keletiségünkre telepedik rá, és lényegében a sértett keletiségünk kétharmados támogatásával állunk a második hidegháborúban a keleti oldalra. Saját akaratunkból, úgymond idézőjelbe. Tehát amikor arról beszélek, hogy a keleti és nyugati kulturális szintézist meg kell teremteni, akkor annak van valódi, konkrét politikai jelentősége is, hogy ne lehessen politikailag manipulálható. Tehát, hogy most nagyon megint képszerű, hagyd legyek. Szerintem Koppány és Istvánnak a harca, az mind a mai napig zajlik a magyar társadalom tudattalannyában. Mind a mai napig zajlik, és amire szerintem szükség volna, hogy ebbe a tudattalamba behatolva Koppányt és Istvánt tárgyalóasztalhoz ültessük, és most az együttélés szabályait lefektetve kibékítsük őket. És ez lehet, hogy ilyen szentimentálisan, meg nagyon képszerűen, meg kicsit már ilyen elborultan hangzik, de azt gondolom, hogy ez az elitnek, az értelmiségnek a kulturális feladata. Hogy Szörényi és Bródi az újra közösen tudjon alkotni. Hogy egy Tölgyesi Péter és egy Kassai Lajos megférjen egy országban. Ezt értem én a kulturális szintézis alatt. Ha valamelyik oldalt a másik elnyomja, akkor az a baj, hogy a másik oldalból a rossz arc fog előtérni. Tehát, hogyha elnyomjuk a keletet, akkor nem Kassai Lajos fog előtűnni, hogy föllázadjon a keleti komponens nevében, akkor ő elvonul. Akkor valami nagyon rossz keleti arc fog előjönni helyette. És ugyanúgy fordítva is, ha a nyugatot elnyomjuk, akkor nem Tölgyesi Péter fog előjönni, hanem elvonul, és akkor valami nagyon rossz nyugati arc fog előjönni helyette. És én ezért tartom nagyon fontosnak, hogy ezt megoldjuk, és van egy saját javaslatom erre, kulturális értelemben, Ady Endre. Tehát én azt gondolom, hogy föl kellene fedeznünk újra Ady Endrét, aki ennek a keleti és nyugati szintézisnek valahol a megtestesítője, legalábbis a számomra. Tehát én azt javaslom magunknak, hogy vigyázó szemünket Ady Endrére vessük újra. Érdemes Ady Endre mellett Móricz Zsigmondot is megemlíteni, aki a nagyon jó barátok voltak, bajtársak és nagyon jó barátok. Móricz Zsigmond, hát tulajdonképpen az volt a prózában, ami az Ady volt a költészetben. Nagyon hasonló programot képviseltek. És döbbenetes tény, hogy Móricz Zsigmond a pályája egy bizonyos időszakában a Nyugat című folyóiratnak volt a főszerkesztője, a pályájának egy másik időszakában meg a Kelet népe című folyóiratnak volt a főszerkesztője. És Móricz Zsigmond akkora tekintély volt, és annyira erőteljesen integráló személyiség, hogy a Nyugat megnevezte őt, hogy ő vezesse a szerkesztőséget, és a Kelet népe egyaránt. Mert mindkét világ polgára volt, mert integrálta magában ezt a kettőt, ezt a Szörényit és Bródit. Ez a Bródi sztori nekem nagyon fájdalmas. Nagyon fájdalmas, amit a pesti srácok csinál. Ez igazi bűncselekmény a nemzet ellen. Kellene, hogy legyenek bizonyos konszenzusok. Ha semmi nem áll a politika fölött, ha minden politikai harc tárgya, és bárkit úgy karaktergyilkolnak, mint egy politikust, mint egy Vona Gábort, mint egy Magyar Pétert, mint egy Márki-Zay Pétert, mint egy Juhász Pétert, és egy Bródi János sem élvez semmilyen védettséget, akkor többé nincs miről beszélnünk, nincs többé kultúra, nincs többé ország, nincs többé közös sors, amiről döntünk. Tehát, ha a kultúra nem lebeg a politika fölött, és itt nem számíthat, hogy kinek mi a politikai meggyőződése. Tehát kell, hogy legyenek egyszerűen védett személyek, mint a kultúránk nagyjai. Egy Demiér Rózsi. Tudjuk, hogy a Demiér Rózsi fideszes. De fontosabb figura a Demiér Rózsi a magyar könnyűzene történetében, vagy fontosabb a Szörényi Levente a magyar könnyűzene történetében, fontosabb alakok, és akkor ide lehet sorolni akár a Bródi Jánost, akiről tudjuk, hogy ő meg balliberális érzelmű. minthogy őket a politikai harcnak kitegyük, minthogy ővelük úgy akarjunk leszámolni, ahogy a politikusokkal. Nekik egyszerűen fölötte kéne állniuk ennek. És amikor ővelük számolnak le, tehát a pesti srácokban Mező Gábor az a pribék, akit ráállítottak a Bródi Jánosra, korábban a Popper Péterrel művelte le ugyanezt, akkor valójában a István a király szövegírójával számolnak le. Tehát egy nemzeti örökségünknek az egyik megalkotójával számolnak le. És ez sem számít. Ez sem számít nekik. Na most mi a nemzetellenesség, ha ez nem az? Említetted a Dunát, hogy ugye a Duna volt a limesz. Valóban a helyzet az, hogy ez nem változott meg a mai napig sem. Kelet-Európa és Közép-Európa határa, vagy fogalmazhatunk úgy, hogy a centrum és a félperiféria határa, de fogalmazhatunk úgy is, hogy a civilizált rómaiak és a népvándorláskori barbárok közti határ, ez a Duna. Itt Budapesten nem. Mert pont itt a Budapesten olyan fokú a civilizációs intenzitása a városnak, hogy kitolódott a Kelet-Európa és Közép-Európa határa. Nagyjából itt vagyunk a határon. Tehát a keleti pályaudvar az még Közép-Európa, az Őrs vezértere az már Kelet-Európa. De mindenhol máshol vidéken a Duna a határ. És ez nagyon jól érzékelhető. Tehát ezek a kulturális jegyek, ezek nem csapnak be minket. Beszéltünk az Egyesült Államokról és Kínáról, és említetted azt, hogy az Egyesült Államok és Kína között egy második hidegháború zajlik. Azért az első hidegháborúban a világgazdaságnak a össztermelési kapacitása nem oszlott meg a Szovjetunió és az Egyesült Államok között. Hát azért ezt, hogy most egy hidegháború zajlik, ezt azért én idézőjelbe tenném. Tehát hidegháború, de azért nem olyan, mint az volt. Tehát jelenleg a helyzet az, hogy a világ javait azt az Egyesült Államokban, vagy hát itt a nyugati civilizációban tervezik, az infrastruktúrát innen szervezik, menedzselik, és Kínában gyártják ezeket. Méghozzá kínai és nyugati vegyes vállalatokban, ahol a kínai állam, a kínai népköztársaság tulajdonol 51%-ot ezekből a vállalatokból, és akkor akármelyik nyugati cég, amelyik mondjuk az Apple-ot gyárt, akkor aznak 49%-os részesedése van. Na most azért ezt nekem, amellett, hogy én is érzékelem, hogy van egy hidegháborúra emlékeztető feszültség, ez inkább azt az érzést kelti, hogy itt van egy hatalmas nagy összekapaszkodás. Már csak azért is, mert Kína felvásárolta az amerikai államkötvényeket, jóformán a tartalékait amerikai államkötvényekben tartja. Tehát, hogyha Amerika bedől, akkor bedől vele Kína, és ha Kína bedől, akkor bedől vele Amerika. Tehát itt most már nem csak az a nukleáris patt helyzet áll fenn, hogy hát nem lehet megnyerni egy atomháborút, de kölcsönösen el lehet veszíteni, és mindenki meghalhat benne. Hanem itt arról is szó van, hogy térdre kényszeríti Amerika Kínát, akkor saját magát döfi le, és ez viszont igaz. Tehát valójában ez a hidegháborús feszültség, ami jelenleg fennáll a világban, én azt gondolom, hogy úgy inkább az árnyéka annak az igazi 20. századi hidegháborús feszültségnek. Akkor nem a Szovjetunió gyártatta az árucikkeknek a 95%-át, amiket nyugaton forgalmaztak. Van ez a fogalom, hogy kompország. Én ezt a fogalmat nagyon nem szeretem. Nagyon nem szeretem. Mert egy identitás megúszást érzek ebben. Hogy kompország. Ne kelljen döntenünk a haza és haladás között, hanem mondhassuk azt, úgy mondom akkor ezt, hogy a kelet és nyugat között nem teljesen ugyanarról beszélünk, bár most a 21. században elég világosan körvonalazódik, hogy a nyugat rendeződik a haladás, és a kelet az meg a haza identitás hazugságának, vagy identitás szemfényvesztésének a státuszába. Akárhogy is, ez a kompország, ez az el nem döntése annak a dilemmának, hogy kelet vagy nyugat. Én nekem meggyőződésem, hogy nyugat. Értelemszerűen nem azt jelenti ez, hogy kulturálisan itt mindenki és kizárólag és csak is a nyugathoz tartozzon, és ennek ne legyen alternatívája. Nyilvánvaló, hogy nem arról van szó, hogy a Kassai Lajos mostantól kezdve ne lóhátról íjazzon, hanem mint amerikai géppisztollyal lövöldözzön egy Hammerről. Tehát nem ez, nem így értem. Világos, hogy kulturálisan itt van egy sokszínűség, de ez akár az erőnk is lehetne, nem kéne, hogy a gyengeségünk legyen. Itt politikailag minket István tényleg a nyugathoz sorolt, és ebből egy csomó minden következik. Következik például az, hogy itt mi nem Pravoszláviában élünk, nem ortodox pópák a papjaink, hanem nekünk lelkipásztoraik vagynak, hogyha protestánsak vagyunk, meg papjaink, hogyha katolikusok vagyunk. Hát ez egy nyugati kereszténység. Hát ennek azért köteleznie kéne minket. Tehát ez egy identitás kéne, hogy legyen, vagy lehetne az. De ha ez egy identitás, akkor ez kötelez minket, és mi nem akarjuk, hogy minket bármi is kötelezzen. Mert ha mi nyugatiak vagyunk, akkor ugye nem lehetünk keletiek. És mi van, hogy a kelet jobb ajánlatot tesz nekünk? Olcsóbb a gáz, mondjuk. Vagy egy jó kis atomerőmű. Vagy mondjuk egyszerűen csak nem hozzuk nyilvánosságra az ügynökaktákat, és így nem derül ki az, hogy a vezetőink azok 3/hányasok voltak. Meg mit jelentettek, meg hogyan. Ezzel már ki is lehet játszani a politikai osztályt a társadalom ellen. Én azt hiszem, hogy ez az el nem döntése annak, hogy kelet vagy nyugat, és ennek az el nem döntésnek az identitássá hazudása, mert ez, hogy kompország, ilyen nincs. Nincs. Az nem ország. Egy ország az lehet szigetország, de nem lehet komp ország. Az országot nem lehet leúsztatni a túloldalra, aztán meg visszaúsztatni. Ilyen ország nincs. Egy ország az a földben gyökerezik. Nem komp. Nem lehet felzsuppolni és áthurcolni keletre, ha onnan jobb ajánlatot kapunk. Aztán onnan meg vissza nyugatra. De itt arról van szó, hogy mi szeretnénk ezt örökké lebegtetni, ezt a kelet vagy nyugat dilemmát. Lehetőleg a soha napján eldönteni, és várni folyamatosan az ajánlatokat, és az identitás krízisünkből egy ilyen identitás előnyt kovácsolni bárkivel szemben, aki valamilyen. Mi még nem tudjuk, mi még ezt a rovatot nem töltöttük ki. Lehetünk akár keletiek, lehetünk akár, és ez a komp ezt jelenti. Mi pénzt szedünk azért, hogy hova kössünk ki. Mi kiköthetünk keletre is, nyugatra is, mi tulajdonképpen egy komp vagyunk. Milyen ajánlatot kapunk? Halljuk az ajánlatokat. Szóval, hogy ez itt az igazi probléma. És hogy ennek nyomán aztán, hogyha az oroszok nem költöznek ki a Spájzból, már pedig nem költöznek ki a Spájzból, hanem mindörökké a Spájzban vannak, még mindig a Spájzban vannak, és maradnak, akkor hát az a helyzet, hogy az ügynökakták azok soha nem lesznek nyilvánosak. Mert Magyarországot a FSB Ljubljanka téri székházában, valamelyik irattárjában, valamelyik iratszekrényében őrzik, mint túszt. Az a helyzet, hogy az önkényuralmaknak van egy történelmi tapasztalatuk itt a Kárpát-medencében. És az a történelmi tapasztalat ez az, hogy itt egy autoriter rendszer az az orosz szuronyokva támasztva stabil igazán. Tehát, hogyha itt be akarsz rendezni egy önkényuralmat, akkor keletről támaszthatod meg. Jól érzékelhető, hogy itt Magyarországon az elmúlt évtizedekben, mondjuk a rendszerváltás óta, az a párt, amelyik éppen hatalmon volt, de főleg akkor beszéljünk, úgy még egzaktabb lesz, hogyha az elmúlt 20 évről beszélünk. Én nagyon szeretem ezt az elmúlt 20 évet így kifejezni, hogy az elmúlt 20 év, mert pont 20 éve lett a Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, és ott valami nagyon megváltozott. Tehát megváltozott a politika alapvetően. Akik addig voltak, meg ahogy addig voltak, az egy konszolidáltabb, ott valahogy a köztársaság étosza még pislákolt. Még a Medgyessy Péter uralma alatt is pislákolt. Amikor jött a féktelen hatalomvágyú Gyurcsány és megpucsolta, ott, és hát azóta gyakorlatilag Orbán és Gyurcsány között zajlik a politika, és az ő köztük fennálló vállalhatatlan dilemma az, ami a politikának a legfőbb kérdése. Ez alatt a 20 év alatt én azt figyeltem meg, hogy aki éppen hatalmon van, az mindig keletre nyit, az mindig keletre barátkozik, az mindig nagyon-nagyon jó kapcsolatokat épít kelet felé, és olyankor az ellenzéke az mindig hitet tesz a nyugatos történelmi fejlődés és a polgárosodás mellett, és ilyen hatalmas, széles gesztusokkal adja elő, hogy keletről jön az a gáz, meg az olaj, de nyugatról a szabadság. És aztán, amikor fordul a kocka, és aki tegnap hatalmon volt, az ma ellenzékben van, és aki tegnap ellenzékben volt, az ma hatalmon, akkor szerepet cserélnek. Akkor kiderül, hogy aki az előbb még a Putyinnal barátkozott, az egy hallatlanul nyugatos elkötelezettségű európér államférfi, aki meg tegnap arról beszélt, hogy keletről jön a gáz, de nyugatról a szabadság, aznek kiderül, hogy egy türkmén basi. Most ez hogy van? Hát akkor az van, hogy nem ehhez a politikushoz tartozik a kelet, ahhoz a politikushoz a nyugat, vagy mondjuk ez a politikus tartozik a kelethez, az meg a nyugathoz. Itt a politikusokhoz semmi nem tartozik, és a kelet semmihez nem tartozik. Úgy van, hogy a kelet tartozik a hatalomhoz, a nyugat tartozik az ellenzékhez. Mindig is, bárhogy forduljon a kocka. Az iránytű az beáll a maga állására. Az van, hogy aki nyugatról akar importálni, az mit tud nyugatról importálni politikailag? Demokratikus referenciákat, demokratikus intézményeket, fékeket és ellensúlyokat, jogállami normákat. Hát ezek mikor kellettek itt a hatalomnak? Hát ezek az ellenzék jószágai, nem? Az ellenzék az, amelyik ezeket használni tudja, hisz nincs hatalmon, csak bele kelljen őket vezetni. Ígérgetni, persze, meg a keleti despotizmussal szemben referenciaként állítani, és ezáltal hatalomra vergődni, arra jók. Keletről mi az importcikk? Titkos szolgálati támogatás, gázszerződés, atomerőmű szerződés, és egy olyan módszertan, amivel ezt a jobbágyi sorban tartott társadalmat, ez a megrekedt polgárosultságú társadalmat uralni lehet. Ez egy keleti know-how. Putyin bácsitól Orbán Viktor elsősorban ezt importálja. És már a Gyurcsány is ezért találkozgatott Putyinnal. Meg voltak olyan nagyon jó bratyiban, hogy puli kutyát adott neki, meg táncoltak meg. Tehát ez a beszállítható know-how, ez kifejeződik a politikai rendszerben, az államnak a társadalomhoz fűződő viszonyában, a titkos szolgálatok felhasználásában, a társadalom kontrollálása érdekében, illetve az államilag szervezett propagandában a társadalom idomítása érdekében, illetve a társadalmi közgondolkodás elmélyítése érdekében. És az a helyzet, hogy itt nincsenek már olyan illúziók, már a társadalomban sincsenek olyan illúziók, hogyha itt valaki hatalomra jutna, akkor az ugyanazt a politikát folytatná, vagy ugyanazt a politikát képviselné, amit ellenzékben előadott. És a legszörnyűbb, hogy a magyarok is úgy állnak hozzá, hogy hát hülye lenne. Hát miért csinál? Hát én se csinálnám. És amíg ez a mentalitás, hogy mi tulajdonképpen a hatalommal vagyunk empatikusak, még inkább, mint magunkkal. Ugye? Hát hogy tudhatnánk mi, hogy van? Hát a hatalom sokkal bölcsebb. Mi a hülye fejünkkel kirohannánk az útra, aztán a kamion elcsapta minket. De a hatalom az, amelyik ezt tudja, és mi ezt szeretnénk rábízni. És a helyzet az, hogy amíg ilyen fokú együttérzés, meg szinoptikus érzelmi bevonódás tapasztalható a hatalom iránt, addig a társadalom valójában egy dupla gondol fogságában vergődik. Hát van a saját elgondolása, amit gondolna amúgy, de ha így gondolkodik, sosem lesz otthon ebben az országban. Tehát érdemes átgondolnia a hatalom fejével, hogy azt érezhesse, mert erre mindenkinek igénye van, hogy itt tulajdonképpen otthon van. Ezért kell empatizálni a hatalommal. Csak hogy addig, amíg az egyének a hatalommal empatizálnak, a mindenkori és bármikori hatalommal, illetve az erőhöz térnek meg, addig bizony nyugati módon, orosz mintára, vagy hát most már a Rogán Antalnak a kísérlete nyomán kínai mintára lesznek vezetve. Ez a rossz hír. Három rövid megjegyzést tennék Robit a kelet-nyugat kapcsán mondott gondolataithoz, aztán menjünk szerintem tovább a népek Krisztusa Magyarország témára, mert az is izgalmas. Az egyik az, hogy mondtad, hogy Gyurcsány Ferenc óta van valami ilyen megbicsaklás a magyar belpolitikában, és hogy én szeretném azt hinni, hogy ez nem fátum, hogy a hatalom az mindig a kelet, és az ellenzék az mindig a nyugat, mert Gyurcsány Ferenc előtt ez másképp volt. Tehát amikor azt mondod, hogy a Medgyessy is más volt, meg még az első, ott azért nem állt fenn ez a képlet, és nem lehet, hogy ezt most magamtól is kérdezem, hogy itt igazából ami beszűrődött ide, az a világ geopolitikai átalakulása, hogy Putyin elkezdi Oroszországot megerősíteni, és újra nagy orosz álmokat dédelgetve részt venni egyre inkább a régió politikájában, ugye a jelcini időszak után, és közben kezd Kína is újra a világban az egypólusú rendvilág kihívója lenni az Egyesült Államokkal szemben. Tehát, hogy lehet, hogy amit mi Gyurcsány Ferenchez meg Orbán Viktorhoz kapcsolunk, és belpolitikai értelemben így is van, az együtt járt időben azzal, hogy Oroszország és Kína a új szerepére bejelentkezett a világban. És a kelet és a nyugat, én most ismétlem önmagam, azért nagyon fontos szerintem az a kulturális szintézis, és nem tudom, hogy ezt sikerült-e átadnom, hogy mit értek ez alatt a kulturális szintézis alatt, a Szörényi Bródi által szimbolizált, vagy a Tölgyesi Kassai által szimbolizált kulturális szintézis, mert én ehhez kapcsolom a magyarság önazonosságát. Hogy legyen a magyarságnak egy olyan önazonosság, amiben jól érzi magát. És lehet, hogy valakiben személy szerint ez a komponens 90-10 a nyugat javára, a másiknak viszont pont fordítva, de így összességében, és nem akarom ezt százalékosan kifejezni, hogy mondjuk a magyar társadalom az 70%-ban nyugat és 30%-ban kelet, nem tudom, ezt most csak úgy mondtam, de ettől függetlenül ezt a szintézist kell megteremteni, méghozzá pontosan azért, hogy ez ne legyen politikai játékszer. Tehát, hogy ebből a kulturális identitásból a politikát ki tudjuk tolni, hogy ez ne legyen a politikai játékszer. És akkor ne legyen az, amiről itt beszéltél, hogy egy ilyen toxikus politikai eseményé válik. És a harmadik megjegyzésem, meg a hidegháborúhoz kapcsolatos, hogy amit mondtál, az nagyon fontos, hogy másképp van már azért tehát a Szovjetunió és az Egyesült Államok különállása, az tényleg egy ilyen vasfüggönyszerű szembenállás volt, és a kínai Egyesült Államok meg egy ilyen egymásra utaltság. De én ezt inkább egy ilyen a gazdaság globális fejlődéséhez kapcsolom. De a politikai aktorok ugyanazzal a logikával működnek, mint az első hidegháború kapcsán. Tehát én azt hiszem, hogy miközben mind a két fél tudja az egymáshoz való gazdasági kapcsolódás, bizonyos értelemben kiszolgáltatottságot, mind a két fél, Kína is és az Egyesült Államok is érdekszférát épít megint. És ebben az érdekszférában nagyon-nagyon fontos, hogy nem tudunk kompország lenni. Tehát amikor én azt mondom, hogy másik hidegháború, az egyben egy felkiáltójel is arra, hogy Magyarország most ne játszon politikai kompországosat. Nem teheti meg ebben az idő, mert lehet, hogy aztán addig kompozgatunk, hogy végül mind a két kikötő bezár. És ott leszünk a nyílt tengeren egymagunk. Tehát még ilyen is megvalósulhat. De persze a kelet azért mindig szeretőleléssel fogad bennünket, hogyha megadjuk az árát. Például akkumulátor nagyhatalmi törekvéseknek leszünk a környezetkárosításra is nyitott felvonulási terepe. Tehát, hogy ilyen értelemben én a másik hidegháborút továbbra is tartom, az Egyesült Államok és Kína között szerintem ez zajlik, csak persze sok szempontból más keretek között. Úgyhogy ennyit szerettem volna hozzáfűzni. És hogyha nem tudom, Robi, te még akarsz valamit mondani, akkor nyugodtan mondj, de aztán utána a harmadik téma jön, amit te fogsz felvezetni, úgyhogy úgy is nálad a szó. Hát igen, az akkumulátorgyárak gyártósorai mellett befizethetjük ezt az árat, de elsősorban az emberi és polgári jogainkkal fizetjük be ezt az árat. Az itt élő népségnek, ahogyan Orbán Viktor fogalmazott, az emberi és polgári jogai. Ez a döntő különbség a keleti élet és a nyugati élet között. Természetesen a keletet lehet lesajnálni, meg démonizálni, meg gyűlölni, meg a romlottságát, meg a hanyatlását felismerni, de hiszen nyugat felé mindig éppen lenyugszik a nap. Tehát mindig nyugszik. Tehát ez egy nagy hanyatlás. Egy folyamatos hanyatlás. Most már több mint 100 éve, hogy Oswald Spengler megírta a nagy pesszimista dolgozatát, a nyugat alkonyát, és valóban minden tünet teljesül, amit leírt, csak a bukás nem történt még meg. Tehát nem, még sose bukik le a nap nyugaton, mert ha még kicsit nyugatabbra megyünk, még mindig fönt van. És így megyünk még nyugatabbra, még mindig fönt van. Nem bukik, nem akar. Pedig már nagyon várjuk, már Orbán Viktor már befizetett rá egy országot, de még mindig nem akar. És bizony arról van szó, hogy ki kéne kötni ezt a kompot. Nem lehet megúszni. Ezt nem lehet, mert valamilyen státuszt, valamilyen elköteleződést, valamilyen identitást választani kell. És ennél, hogy Kompország, még a keleti elkötelezettség is egyen jobb, mert az valami. Nem valaminek a hiánya, vagy valaminek a megúszása, az valami. Az valami, amire esetleg nemet is lehet mondani. De a semmire nemet se lehet mondani, a bármire nem lehet. Hát a helyzet az, hogy a kelet és a nyugat közti választást megkönnyíti nekünk Géza fejedelem és István király. De ha tőlük elvonatkoztatunk teljesen, vonatkoztassunk el tőlük teljesen. Mondjuk, hogy most ébredtünk, azt se tudjuk, kik vagyunk, honnan jöttünk. És akkor megnézzük, hogy tőlünk nyugatra milyen élet zajlik, tőlünk keletre milyen élet zajlik, és ha menekülni kell valahova innen, mert itt már nem lehet élni tovább, merre menekülnél? És nagyon különös, hogy akkor nyugatra. Nagyon különös, hogy Orbán, Ráhel, meg Tiborcz István nyugatra vásárolnak kastélyokat. Nem keleten, nem pedig olyan hatalmas sztyeppék. És olyan büszke nép, erős nemzettudat. Ott még az igazi, a civilizáció, nem? És mégse ott, hanem a rothadó, gennyes nyugaton. És hogyha elmész az Oxygen Wellnesshez, akkor ott látni fogod a Bentley-ket, meg a Rolls-Royce-okat az Oxygen Wellness előtt, és angol rendszámot látsz rajtuk. Nem türkmén rendszámot. És nem üzbég rendszámot. Miért? És nem ilyen, nem tudom, kínai autó. Miért nem kínai? Hiszen Kína úgy szárnyal, a nyugat meg hanyatlik, nem? És mégis a kurva Rolls-Royce. Érdekes. Szóval én azt gondolom, hogy ki kéne kötni ezt a kompot, és a legfőbb ideje lenne, és az idők végezetéig nem lehet megúszni. Nem lehet az idők végezetéig egyszerre jóban lenni Iránnal és Izraellel. Nem lehet. Mert végül se Irán, se Izrael nem hiszel egy szót se annak, aki mindkettővel mindvégig jóba volt. Csak azért mondom, mert Ahmedinejad nem ezekben a napokban tart előadást a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Miközben Magyarország elkötelezett Izrael mellett. Nem lehet az idők végezetéig jóban lenni Németországgal és Oroszországgal. A Merkel időszakban ezt lehetett csinálni. Ugye Merkel meg Putyin elég jól ismerték egymást még az átkosból, mindketten Kelet-Németországban szolgáltak. De ezt sem lehet az idők végezetéig csinálni. Tehát, hogy előbb vagy utóbb választani kell. Ez nem megúszható. És az a helyzet, hogy az árulókat keleten se szeretik. Nyugaton se, de keleten se. az sehol se. És szóval, hogy nem arról van szó, hogy mi egy szövetségi rendszert árulunk el. Hogy ebben az értelemben vagyunk árulók. Hogy eláruljuk a NATO-t, vagy eláruljuk az Európai Uniót. Nem. Mi Géza fejedelmet és István királyt áruljuk el. Mi az identitásunkat áruljuk el. Azt, akik vagyunk. És nem valami másért, hanem a semmiért. A bármiért. Azért az ajánlatért, amit a következő egy órában, egy héten, egy hónapban, egy évben az Orbán Viktor remél vagy kap. Ezért. Ezért az ajánlatért. Valami gázszerződésért, valami atomerőműért, valami jó kis akugyárért. Magyarország népek Krisztusa. Tényleg így van? Mert ez a mantra, ez ismerős a, ugye a Magyarország népek Krisztusa, ez a Trianonhoz fűződő önsajnálat mantrája. Voltak is ilyen plakátok a Horthy rendszer idején, ahol a keresztre fel van szegezve a Nagy Magyarország, és éppen haldoklik az emberiségért. Az emberiségért, az emberiség üdvéért. Először is érdemes megvizsgálni, hogy ez a mantra, hogy Magyarország a népek Krisztusa, ez helytálló-e. És aztán, ha ezzel végzünk, akkor érdemes feltenni a kérdést, hogy ez a mantra, ez szolgál-e minket, mire jó ez nekünk, vagy egyáltalán érdemes ezt mantráznunk. Kezdjük talán azzal, hogy igaz-e ez. Mi vagyunk a népek Krisztusa? Mert akkor milyen kifejezés illik mondjuk a lengyelekre, akiknek szünetelt az államiságuk? A miénk nem szünetelt. A mi államiságunk az töretlen 1000 éve. A lengyeleknek meg nem volt államuk, mert felosztották a nagyhatalmak. Milyen kifejezés illik, ha mi vagyunk a népek Krisztusa, a magyarok, akkor milyen kifejezés illik az örményekre, akik hát egyrészt átéltek a 20. század első felében egy genocidiumot, szinte kiirtották őket, és jelenleg is zajlik az írtóháború ellenük, és hát egy nemzethalál zajlik a világ népeinek a szeme láttára. Hát egy nép eltűnik a történelem színpadáról. Hát ők, ott ez a nemzethalál, ez nem egy idézőjelbe vetett, egy ilyen dagályos, nagyotmondó frázis, hanem ott ez tényleges. Nemzethalál zajlik. De, és nem tudjuk megnevezni, hogy ők kicsodák, mert ezt a fogalmat, hogy népek Krisztusa, elhasználtuk magunkra. Akiktől hát elcsatoltak országrészeket, és valóban egy igazságtalan határrendezés történt. De reális ez? Reális ez az önkép? Vagy akkor ott vannak a kurdok, akiknek nincs is államuk. Nem is volt. Nem is lesz. És ők a nyugat legálhatatosabb szövetségesei, a legkevésbé fundamentalista muzulmánok a térképen, amikről én tudok, és szinte jóformán nyugatos szelleműek, annyira nacionalisták. Tehát ez nem egyszerűen az iszlamizmus legkevésbé járja át a kurdokat, legnyugatosabbak. És a nyugat folyton hitegeti őket, hogy kiáll értük, hogy saját államuk lesz, és írtják őket a törökök, arabok, perzsák, és törökök, arabok, perzsák földjén élnek, és szervezik a reménybeli államukat, ami soha napján jön el. És véreznek, és harcolnak mindig a nyugat oldalán. Kik a kurdok, ha mi magyarok vagyunk a népek Krisztusa? És most nem arról van szó, hogy a magyarság szenvedését én itt kisebbíteni akarom. De azért érdemes látni azt, hogy a mi szenvedésünk az nem abszolút. A mi szenvedésünk igenis relatív. Vannak népek, amelyeknek nyomorultabb a sorsuk, mint a miénk. Ezt el kéne ismerni. De vajon miért kell a mi szenvedésünket abszolutizálni? Miért kell magunkból a népek Krisztusát legyártani? Talán csak nem azért, mert megbűnhődte már a nép a múltat s jövendőt? Mit jelent ez? Ez a mondás, hogy megbűnhődte már-e nép a múltat jövendőt. Ez azt jelenti, hogy mi már annyit szenvedtünk, és még bőven Trianon előtt járunk, amikor ez papírra került ez a sor. Ez azt jelenti, mert hogy valójában ez a mém, ez a mi lelkünkben van, ez a mi szellemiségünk. Ha nem jött volna Trianon, akkor is ez lenne a himnusz, és akkor is mantráznánk és magyaráznánk magunknak, megbűnhődte már-e nép a múltat, idáig érthető, és a jövendőt. Hát mi már megbűnhődtünk a jövőért is. Tehát annyit szenvedtünk, hogy mi nekünk most a jövőhöz szabad kártyánk van. Nekünk ér a hitszegés, ér a korruptság, ér a haszonlesés, vagy bármi. Igazából annyit bűnhődtünk, hogy bűndeficitünk van. Tehát egyszerűen túltermeltük a számlánkat, és annyi, akkora többlet bűnhődés van a számlánkon, hogy egy csomó bűnt elkövethetünk ingyen. Hát nem nagyon jó. Hát ez nem egy nagyon felszabadító érzés. Hogy így más népeket az történelem ura kőkemény kézzel büntet, hogyha bűnöznek, mi meg, ha bűnözünk, történelem ura azt mondja, hogy jaj, hát nektek rengeteg van a számlátokon. Adjátok el még kétszer keletre, aztán nyugatra. Jó lesz. Hisz ti vagytok a népe Krisztusa. Igazán közel álltok hozzám. Ti váltjátok meg az emberiséget a szenvedésetekkel. Mi más ez a mondás, hogy Magyarország a népe Krisztusa, vagy hogy a magyarság a népe Krisztusa, ez a szélsőséges önsajnálat és eltúlzott szenvedéstörténet, mint egyrészt a korruptság legitimációja, másrészt, és ez a nagyon súlyos, és ez az igazán szomorú és jóvá tehetetlen, a válság identitássá emelése. Tehát az nagyon veszélyes, amikor egy betegnek adunk egy diagnózist, mert az minden pszichológus, meg pszichiáter, meg lélekgyógyító tudja, hogy nem a címkék, és nem a definíciók, és nem a betegség nevezékek mentén gyógyulunk, hanem van egy gyógykezelés. És azzal, hogy azt mondják neked, hogy te OCD-s vagy, vagy azzal, hogy azt mondják neked, hogy te pánikbeteg vagy, vagy azt mondják neked, hogy te narcisztikus személyiségzavaros vagy, ez arra lehet jó, hogy ha kap egy nevezéket a dolog, akkor nem démon, hanem akkor körvonalat nyer, arca lesz, és így könnyebb megküzdeni vele, nem kell tőle halálra rémülni. Ebből a szempontból jó. De abból a szempontból meg életveszélyes, hogy te onnantól kezdve narcisztikus vagy. És tulajdonképpen a narcizmusod, vagy a borderline személyiségzavarod, vagy az OCD-d, vagy bármilyen egyéb betegséged, az a személyiség jegyeddé válik. És az tulajdonképpen elkezdesz ragaszkodni hozzá, hiszen azáltal vagy az, aki. Ez az önazonosságod. És hogyha az önazonosságoddá válik, akkor az visszatart téged a gyógyulástól. Mert ha meggyógyulsz, ki leszel te? Hát, hogyha mi kijövünk a nemzeti krízisből, akkor nem mi leszünk a népe Krisztusa. Akkor majd valaki más lesz a népe Krisztusa. És akkor neki fog járni a hely a mennyországban. Neki fog járni a jövő összes bűnének a szabadkártyája. Ő lesz az, aki majd azt tehet, amit akar, mert már megbűnhődte a múltból. És ez tart minket fogva. Nem nagyon akarunk meggyógyulni, mert az önsajnálat puha, meleg, paplan. Aki már volt depressziós, az tudja ezt. Az önsajnálat segít. Egyrészt abban segít, hogy ne kelljen megmozdulni. Legitim legyen nem megmozdulni. És ez az önsajnálat és ez a definíció, hogy mi megszomorítottak vagyunk, mi megnyomorítottak vagyunk, mi nekünk, minket megvert az Isten. Vagy ami még rosszabb, megvert az emberiség a gonoszságával. Akkor onnantól kezdve a mi betegségünk, a mi éberkómánk, a mi tehetetlenségünk, testpecségünk, az legitim. Az az érvényes. És mi azt akarjuk, hogy érvényes legyen, mert nem akarunk megmozdulni. Mert a megküzdés az egyrészt fáradtságos, de ami még rosszabb, mert ezen a fáradtságon még túltennénk magunkat, ami még rosszabb, kudarc esélyével jár, és eddig a múltunkban csak a kudarcra tudunk emlékezni. Nincs olyan emlékünk, hogy megmozdultunk, és sikerült. Mindig a kudarc követte azt, hogy mi megmozdultunk. Nem olyan sokszor mozdultunk azért meg, de ahányszor megtettük, mindig kudarc lett a vége. A szabadságharcainkat mind leverték. És mindig visszarendezték a feudalizmust. És ezért aztán úgy vagyunk vele, hogy most azért kéne megmozdulnunk, hogy jól oda csapjanak a pofánkra. És akkor úgy vagyunk vele, hogy mi a népek Krisztusa vagyunk, ezzel jár ez az önsajnálat, ezzel jár ez a testpecség, meg ez a jövőtlenség, de inkább ezt vállaljuk, mint hogy elkezdjünk hinni a sikerben, és aztán pofára essünk, és aztán kudarcot valljunk. A politika történéseivel kapcsolatban is működik ugyanez. Hogyha figyelitek, nagyon kevés magyar mer elkezdeni hinni a változásban. Mert annyiszor estünk már pofára, és a legjobb az, hogyha nem hiszünk benne, és akkor nem érhet minket kellemetlen meglepetés. Aki optimista, az pofára eshet. Aki viszont pesszimista, azzal két jó dolog történhet. Az egyik az az, hogy pofára esik, és ebben az esetben igaza lett. Ő megmondta, teljesült az, amit gondolt. A másik az az, hogy kellemes meglepetés éri az ilyet, azért senki nem utasítja vissza, ugye? És ez egyszerűen kényelmesebb alaphelyzet. És ezért a magyarság leginkább kudarc kerülő és megküzdés kerülő. És igyekszik a biztonságit megjátszani. De az a helyzet, hogy azok az országok, ahol végbe ment a polgárosodás, ott a biztonsági játék a konzervativizmust jelenti, de hát az a polgári társadalom konzervativizmusa. Az az ország, ahol nem ment végbe a polgárosodás, ott a megküzdéssel való konfliktus, vagy a megküzdés fel nem vállalása, az a feudalizmust jelenti. És nem igaz, hogy a feudalizmus jobboldaliság. A feudalizmus az modernitás előtti állapot. A jobboldaliság az meg egy modern eszme. Az a felvilágosodás terméke, a forradalmak terméke, a nacionalizmus is, meg a konzervativizmus is modern eszme. A francia forradalom nélkül nem létezne. Tehát azok, akik itt a jobboldaliságra hivatkozva a feudalizmust konzerválják, azok nem jobboldaliak. Csak szeretném jelezni. Ez a fogalom jelent valamit, és nem azt, ami itt zajlik. Hú, hát szerintem ez a legzúzósabb téma a négy közül, legalábbis amikor készültem rá, és így végig gondoltam ezt a népe Krisztusa dolgot. Egyébként azt így a magunk védelmében mondjuk el, hogy minden népnek megvannak azért ezek a vonulatai. Tehát, hogy én találkoztam már itt Kelet-Közép-Európában más népeknél is hasonló ilyen krisztusi szenvedés történettel. De az tény, hogyha mondjuk megkérdezünk itt tartósabb ideje itt élő külföldieket, hogy miben ismerszik meg számára a magyar embereknek így az átlag karakter, akkor általában a panaszkodásban. Tehát ebben a hétköznapokban a népek Krisztusa az állandó panaszkodásban és az állandó pesszimizmusban jelenik meg. Az én megint két állításom van. Az egyik az, hogy a népek Krisztusa az egy ilyen mitológiai képekbe öltöztetett önsajnálat. A másik állításom meg az, hogy egy társadalmi és politikai gyermetegség és apakomplexus. Kezdem az elsővel, hogy egy mitológiai képekbe öltöztetett önsajnálat, tehetetlenség. Ha az egyén életünkben nézzük a megküzdést, akkor általában két ilyen megküzdési stratégia rajzolódik ki. Az egyik az, hogy azt szerintem nagyon sokan érezzük, hogy az életünk nem olyan, mint amilyennek elképzeltük gyermekkorunkban. Bizonyos értelemben a felnőtté válás az ezt jelenti, hogy rájövünk arra, hogy az életünk nem olyan, amilyennek elképzeltük, és ezzel két dolgot kezdhetünk. Az egyik az, hogy ezt külső okoknak tudjuk be. Az életem azért nem olyan, amilyennek elképzeltem gyermekkoromban, mert a románok, mert az unió, mert az oroszok, mert nem tudod, hogy nyilvános közösségi szintre vetítve, tehát valamilyen külső ok engem megfosztott attól, hogy beteljesítsem a gyermekkori álmaimat. A másik, az pedig a belső ok keresése, és ennek nyilván van egy ilyen toxikus, patológiás szituáció, amikor az ember annyira belső okokat keres, hogy már ilyen önostorozóvá válik és öngyűlölővé, de van egy egészséges verziója, amikor azt mondja, hogy az életemért én felelek, és az, hogy amilyen az életem, az valójában az én döntéseimnek a függvénye, az én döntéseimnek az okozata. És szerintem ez egy nagyon nehéz dolog, mert az önismeret feltétele, hogy az önismeret az egy ilyen pusztító, másrészt viszont tisztító folyamat, és minden fejlődésnek, egyéni fejlődésnek a nulladik lépése. És hogyha ezt közösségi szintre vetítjük, és elfogadjuk, hogy lehet ilyen fogalmakat közösségi szintre vetíteni, akkor a magyarság a külső okokra hivatkozik. Mi azért nem vagyunk egy olyan ország, mint amit érdemelnénk, mert hát külső okok elrontották. Nem mi. Nem magunkban keressük a hibát, nem akarunk szembesülni az önmagunk állapotával, traumáival, tehát nem szeretjük elolvasni Bibót ilyen értelemben, vagy Hamvas Bélának az öt géniuszát, hanem azt mondjuk, hogy ezek külső okok. Mi jóra vagyunk, mi vagyunk a Krisztus, csak hát keresztre feszítettek bennünket, ugye ez a lélektan. És ebben ráadásul van egy nemzetközi tendencia, amit én annyira nem szeretek, ez a pozitív pszichológia. Amit azért nem szeretek, mert amellett, hogy egy valós tendenciára reflektál, hogy ugye a 21. században mindannyian valamilyen szinten identitás krízisben vagyunk. Mert a posztmodern szétverte az identitás, a kulturális identitásokat. De tehát ez egy valódi probléma, és jön a pozitív pszichológia, és azt mondja, hogy, és ad egy rossz választ, hogy fogadd el magadat olyannak, amilyen vagy. És szerintem ez egy rossz válasz, ahelyett, ami szerintem a jó válasz lenne, hogy fogadd el az adottságaidat, fogadd el a sebezhetőségedet, fogadd el a traumáidat, fogadd el azokat a körülményeket, amik körülötted vannak, de soha ne fogadd el, hogy te most kész vagy. És így vagy jó, ahogy most vagy. Hanem az életed az olyan, mint a cápája, hogy mindig menni kell előre, mert különben elpusztulsz. És a pozitív pszichológia szerintem gyakran elköveti azt a hibát, hogy azt sugallja neked, hogy te így és most jó vagy. Kicsit olyan, hogy te vagy a népek Krisztusa, te egy személyben, te vagy, neked nem kell már fejlődni, hát te annyit szenvedtél. Te most már csak vásd be azt az adósságot, amivel az élet tartozik neked. És közösségi szinten szerintem ugyanez van, amikor a népek Krisztusáról beszélünk, hogy van egy sérült, patológiás társadalom, ahogy mondtad, nagyon jó volt az a kép, hogy amelyik úgy érzi, hogy neki a számláján van egy csomó bűn, elkövetető bűn, hiszen annyit bűnhődött már, és az okok külsőek, nem belsőek, nem belső okok. A másik, ugye azt mondtam, hogy egy ilyen társadalmi politikai gyermekség és felelősségkerülés. Ez pedig azt jelenti, hogy valaki mentsen meg bennünket. Tehát amikor azt mondjuk, hogy mi vagyunk a népek Krisztusa, ugye az evangéliumban a Máté, megnéztem most direkt, hogy mik Jézus utolsó szavai, amikor keresztre van feszítve. A Máté és a Márk evangéliumban azt mondja Jézus, hogy atyám, miért hagytál el engem? A Lukács evangéliumban meg azt mondja, hogy atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. A kettő egyébként annyira távol nem áll egymástól, igazából a keresztre feszített Jézusnak egyetlen egy opciója maradt, hogy azt mondja, hogy hát itt már nem tudok mit csinálni, majd az atya megment engem, hiszen én amit tudtam, megtettem. Valahol egyébként mindannyian az életünkben keresztre vagyunk feszítve, mert a halálunk pillanatában eljutunk ebbe a pillanatba, amikor le kell számolnunk az egónkkal. De ebben az esetben ez a keresztre feszítettség állapot, én azt gondolom, hogy mi azt hisszük, hogy mi vagyunk a keresztre feszített Jézus, aki már mindent megpróbált, aki beteljesítette a küldetését, aki már annyi csodát tett már a világnak, hogy most már egy dolgot tehet, hogy az atyának átadja ezt az egészet. Az atyám, kezedbe ajánlom sorsomat. Tehát atyám, ments meg engem. Miért hagytál el engem? Tehát ebben ilyen fájdalmas beletörődés van. És szerintem az apa komplexusunk, a messiás várásunk, a vezérkeresésünk, mint ilyen társadalmi mentalitásbeli jellemzőnk, ebből fakad. Hogy szeretnénk a történelmet megszabadítani magunk. Tehát szeretnénk megszabadulni a történelemtől. Atyám, csináld már meg te. És hogyha van egy ilyen patológiás vonás, vagy van egy nagy közösség, amelyik azt üzeni, hogy én keresztre vagyok feszítve, agyám, vedd már le ezt a terhet rólam, és kezedbe ajánlom a sorsomat, ha van egy ilyen patológiás társadalom, akkor megjelenik a patológiás apa. Tehát ami a társadalom hiánya, jön a patológiás, abuzáló apa, aki ezt a hiányt szívesen betölti. És elfogadja, jó, akkor az én kezembe ajánld a sorsodat. Nem hagytalak el téged, itt vagyok, látod, leveszlek a keresztről, és föl fogsz támadni, csak rám kell szavazni. És ha belegondolunk, ez az elmúlt 100 évünknek a dinamikája. A szembenézésnek a hiánya, és a politikának a legsúlyosabb bűne valahol az, hogy amikor jön ez az apa vagy atya, akinek a kezébe ajánljuk a sorsunkat, aki megmenekít bennünket a történelem terhétől, mi már annyit szenvedtünk, megbűnhődtük múltat és jövendőt, vegye le most már a terhet a vállunkról, akkor ez az atya ráadásul, mivel általában ezek intelligens abuzálók, tudja, ismeri ezt az állapotot. Tehát az a pszichológus, akihez mi elmentünk, ő a terápia során megismerte a mi hiányunkat, a traumánkat, és beleköltözik. Tehát nem segít felszabadítani ezt a traumát, tudatosítani, sublimálni, teremtő erővé alakítani, hanem beleköltözik a traumánkba, és ural bennünket. És kihasználja azt, hogy a pszichológus, ugye sokszor van egyébként ilyen terápiás probléma is, hogy a terápiában résztvevő személy apává emeli a pszichológust. Tehát van is ilyen probléma sok pszichológiai kezelés esetében. Tehát ezért démoni ilyen értelemben, és én ezt tartom a magyar politika elmúlt, nem tudom, 101 néhány évának legsúlyosabb bűnének, hogy mindig belakta a politika ezt a hiányunkat. És ugye az abuzálásnak van egy dinamikája. Hogyha ez egy hiány, amit az abuzáló betölt, ha megszabadulunk az abuzáló kapcsolatból, az azt jelenti, hogy ez a hiány ott marad. És ilyenkor az szokott történni, hogy egy idő után újra be kell töltenünk valamivel azt a hiányt. És ilyenkor mi történik? Két eset van, ami nagyon gyakori, hogy visszamegyünk ahhoz, aki korábban abuzált bennünket. Töltsd be újra ezt a hiányt. Még mindig jobb, ha betöltöd, mintha nem. Vagy a másik lehetőség, hogy jön valaki új, aki betölti. Tehát belemenekülünk egy másik abuzáló kapcsolatba. És szerintem ez a magyar társadalom politikai értelemben vett dinamikája, amikor népek Krisztusának hiszi magát. Ugyanis lemond arról, hogy szembenézek azzal, hogy mi vagyok, milyen hiányaim vannak, milyen traumáim vannak, hanem majd valaki megment. Majd jön valaki, egy személy, aki megment, és valahogy úgy alakul, hogy amikor a szavannán egy ilyen sánta gnu kódorog, akkor előbb-utóbb jön egy erős oroszlán és lecsapja. És megjön mindig ez az erős oroszlán, és betölt, és lecsap bennünket. És belemenekülünk ugyanazokba a tendenciákba. Tehát most konkrét legyek, a NER az egy abuzáló viszonyt alakított ki a magyar társadalommal. A népek Krisztusával. Beköltözött ebbe a traumánkba. De hogyha a NER-től úgy szabadulunk meg, hogy ezt a hiátust nem töltjük meg, saját magunk, nem nézünk szembe vele, nem tudjuk ezt valahogy teremtő erővé fordítani, kijönni ebből a traumából, akkor két lehetőség lesz, vagy a NER fog visszatérni rövid időn belül 4-5-5-del, vagy 6-5-5-del, vagy nem tudom hány 5-5-del, vagy pedig jön egy új NER. Lehet, hogy nem Orbán Viktor, hanem valaki mással, aki ugyanezt az abúzust elköveti. Tehát ugye Orbán Viktor az 2002 után, amiről beszéltünk, hogy ott volt egy törés az ő életében, mert rájött, hogy hát valójában a reformkoriság az nem kell itt a magyar társadalomnak. Azt mondta valószínűleg odahaza, hogy hát ezeknek Kádár kell. Sőt, nem csak, hogy azt mondta, hogy ezeknek Kádárt és Hortit egyszerre fogom legyártani. Az előző két abuzálót összeturmixolom, és én leszek az új Horti és az új Kádár egyben, és Orbán Viktor végül is ez. És hogyha ezt nem ismerjük föl, és nem tudjuk ezt jól kezdeni, akkor jön valaki, aki a hármat fogja összeturmixolni. Egy abuzáló Hortit, egy abuzáló Kádárt, meg egy abuzáló Orbánnak lesz egy ilyen fura mixtúrája. Ha továbbra is a népek Krisztusának hisszük magunkat. Ugye jól érthető, hogy a feudalizmushoz a jobbágy társadalom, a polgári társadalomhoz, meg a kapitalizmushoz a polgári társadalom tartozik hozzá. Ahogyan a jobbágynak a megfelelője az egyéni, tehát ami a kollektívumnak a jobbágyi státusz, az az egyéni pszichológiai értelmezésben a gyermeki státusz, a polgár a kollektívumnak, azaz egyéni terápiás folyamatban a felnőtt értelmezési azonosítási pontját veszi fel. Tehát amíg a jobbágy egy gyermek, addig a polgár egy felnőtt. A gyermekhez, a jobbágyhoz gyámság tartozik, és rabság. A polgárhoz, a felnőtthöz önrendelkezés tartozik, és szabadság. A szabadsághoz természetesen tartozik veszély. A rabsághoz nem tartozik veszély, ahhoz biztonság tartozik. A rabság biztonság. A szabadság az meg veszély. A szabadságban benne van a szárnyalás és a hanyatlás, a bukás lehetősége egyaránt. A rabságban nincs. A rabságban nincsen. Nincsenek lehetőségek. Hanem annak az állandósága van, ami van, és a változás sem a jobbágy óhajtja vagy hajtja végre, hanem a változás is az úr, a gyám, az, aki végrehajtja. Ennek megfelelően a rabság, a jobbágyi állapot, a gyermeki állapot, a gyámság, az egy biztonság. És az a helyzet, hogy itt a társadalom valóban nagyon-nagyon sokat szenvedett, tűrt és esett pofára ahhoz, hogy ne értékelje túl a biztonságot, és ne értékelje alul a szabadságot. Itt egyszerűen túl van értékelve a biztonság, mert annyira traumatizált a társadalom, hogy már attól a gondolattól, hogy megmozdítja magát, már attól a gondolattól, hogy összeszedje magát, és fekvőhelyzetéből felkeljen, már a hideg futkos a hátán, mert annak a képzete születik, hogy pofára esik, és arccal, foggal a kőre esik, és kitörnek a fogai. Hát ilyen képzetei vannak, ha csak megmozdítja magát, ha csak föl kell. És ez egy posztraumás stressznek az állapota valójában. Nem akarjuk a pofára esést. Egyszer annyira félünk a pofára eséstől, hogy inkább fekvőhelyzetben maradunk, mert ez a fekvőhelyzet, ez egy biztonságos helyzet. Nem jutunk el sehova, de nem is esünk foggal a kőre, ugye? Az biztosan nem fog megtörténni. És hogyha ennek az állandóságában tartjuk magunkat, hogy most mi fekszünk, és nem is akarunk fölkelni, nincs is ilyen képzetünk, hogy fölkelünk, akkor ez a hideg borzongás, ami végigfut a hátunkon, ez a pánik, a pániknak ez a félelme, ami rettenetes, aminél alig ha van rosszabb, ez elkerül minket. És akkor élhetjük tovább ezt a féllétet. Mert bizony a gyermek léte féllét. Az egy féllét. A gyermek a nem létből a létbe tart, és a lét definícióját félig teljesíti. Nem teljesen van. Még inkább olyas valami, ami válik valamivé, mint olyas valami, mint ami van. És az a helyzet, hogy ez az állapot, ez egy biztonságos állapot, és mi az idők végezetéig ezt akarjuk. Ezt akarjuk állandósítani. De hogy hívjuk azt a valakit, aki amúgy az életkora alapján felnőtt, de az életmódja alapján még gyerek? Debilnek, vagy infantilisnak, vagy nyomorultnak, vagy anyáddal élsz 50 évesen? Ez nem teljesen, tehát azt mondhatjuk, hogy nem fejlődött ki teljesen a felnőtt ember. És itt valami ilyesmi van. Egy ilyen felnőtt testben élő gyermek uralható olyan módon, ahogyan Orbán Viktor, vagy ahogyan Kádár János, vagy a Horthy Miklós, vagy akár Ferenc József, vagy Mária Terézia uralta. És itt valóban a válság uralása zajlik. A válság uralása. 2010-ben Orbán Viktor és a Fidesz olyan történelmi lehetőséghez jutott, amilyen évszázadonként jó, ha egyszer adódik. A kapitalizmus történetének legnagyobb konjunktúrája és teljes cselekvési szabadság találkozott. Tehát a politika mindig gúzsba kötve táncolt a 20 év alatt. mindig általában az, a kormányzati ciklus első két évében lehetett cselekedni, a következő két év az már a választási kampányra való ráfutásnak az jegyében telt, akkor már nem nagyon lehetett olyan intézkedést végrehajtani, ami kellemetlen vagy kényelmetlen a lakosságnak, mert hát rámehetett a hatalom, választási győzelem. És ez egy, ennek a nyomán sosem volt valójában valódi cselekvési szabadsága ezeknek a kormányoknak, hanem mindig egy korlátozott cselekvési szabadságuk volt. De Orbán Viktor 2010-ben megkapta a teljes cselekvési szabadságot, és hozzá megkapta az országot teljesen, és minden idők a kapitalizmus történetének legszárnyalóbb konjunktúráját. És mi lett belőle? Mire használta ezt a 12 év konjunktúrát Orbán Viktor? Azért mondom, hogy 12 év, mert nagyjából 22-ben ért véget ez az időszak. Nézzük meg, hogy milyen állapotban vannak az államvasutak. Nézzük meg, milyen állapotban vannak a kórházak. Nézzük meg, milyen állapotban van Kelet-Magyarország. Nézzük meg, milyen állapotban vannak az oktatási intézmények. Magyarország elsüllyed a régióban, elsüllyed a Balkánon. Már az identitása is posztszovjet közép-ázsiai, vagy kipcsak. Tehát már az identitást is sikerült hozzáhajlítani a válsághoz és a válság körülményeihez. És ez is egy dac a nyugattal szemben, Orbán Viktor nagyon jól kiméricskélte egy konyhájában, hogy hogyan lehet a magyar léleknek az igényeit kielégíteni, és hogyan lehet rock and roll-lá tenni a türkmenisztáni vagy a üzbegisztáni közállapotokat. Szóval, hogy Orbán Viktor kapott egy lehetőséget, most mi a válság? Nagyon röviden, mi a válság? Az 1848 áprilisa óta folyamatosan elhalasztott, téblábaló, meg nem valósult, önmagunk előtt görgetett polgárosodás. A polgárosodás, aminek a munkáját 1848 áprilisa óta nem végezzük el. Ez a válság. És Orbán Viktor hatalomra jutott, és lehetőséget kapott, hogy ezt a válságot egyetlen nagy rohammal felszámolja. És Magyarországon megvalósítsa ennek a nagy történelmi lemaradásnak, ennek a nagy nemzeti munkának az elvégzését. És Orbán Viktor inkább úgy döntött, hogy nem megoldani akarja a válságot. Mert nem tartja, és ez szörnyű, de ez van, nem tartja annyira sem az országot, sem a lakóit, hogy ezt a válságot meg akarja oldani. Vagy az is lehet, hogy úgy gondolja, hogy a magyarok ellen fognak állni, nem fogják akarni ezt, és majd akkor Orbán Viktornak a hatalma erre esetleg rá fog menni, és ő ezt nem akarja. Lehetséges, hogy így lenne, lehetséges, hogy úgy lenne, de Orbán Viktor nem fogja ezt kockáztatni. Annyira nem akar bármit is az országgal, hogy ezt ő kockáztassa. És akkor úgy döntött, hogy a válságot nem megoldani kell, hanem uralni kell. Ez a válság uralása. Ez az Orbán rendszernek a működése. Ez a lényege. Legyen az ország posztszovjet közép-ázsiai. Szakadjon le a régiótól. Csatolja keletre Magyarországot. Süllyedjen el Magyarország. De az a Magyarország tokkal vonóval az övé lesz. Úgy, ahogy van. Az egész. Míg, hogyha Magyarországon végrehajtja a polgárosodást, és mondjuk sikerül neki ezt elvégeznie, lehet úgy uralni egy polgári társadalmat, ahogy egy jobbágy társadalmat? Azokkal az eszközökkel? Olyan propagandával? Keletről importált módszertannal? Hát, alig ha. Most erre van szükség? Most ezt akarjuk? Hát Orbán Viktor ahelyett, hogy felszámolta volna ezt a válságot, erőműveket szerelt a válságra, és hatalmat termel belőle magának. Ugyanez a helyzet a turániátokkal, mert a turániátok ugyanekkora válság, mint a torlódó polgárosodás, sőt, ezek össze is függnek. A turániátok is egy olyan válság, amit Orbán Viktor nem meghaladni akar. Orbán Viktor akkora lehetőséget kapott 2010-ben arra, hogy konszolidálja Magyarországot, hogy konszolidálja a magyar közéletet, amilyen megint csak évszázadonként egyszer jó, ha adódik. És Orbán Viktor azt mondta, hogy Isten ments! Isten ments, hogy itt konszolidáció legyen. Egy konszolidáció az azt eredményezni, hogy egy nap majd jön valaki más, és az nem lesz probléma, ha jön valaki más, mert az a valaki más is magyar, ez az egész Magyarország, ami közös projektünk. Na, ilyen világ nem lesz. Erőműveket szerelt a turániátokra. És a turániátok hatalmat termel neki. Ezért kulcsfigura a magyar politikában Gyurcsány Ferenc. Gyurcsány Ferenc az a pólus, ami nélkül a turániátok működtethetetlen. Azt lehet mondani, hogy ha Gyurcsány nem volna, Orbánnak ki kéne találnia. De nem kell, mert van. Ez az ő nagy szerencséje. De azért arra figyelne, hogy lefolyjon a lefolyón. Arra azért nagyon figyel. És hát itt is van Gyurcsány. Folyamatosan ante portas státuszban van. Gyurcsány nem lehet annyira gyenge, hogy ne legyen az ellenzék legerősebb pártja. Na, most ennek talán vége lesz. Közben néztem az időt, és eléggé elszaladt, 6 óra körül van, ha jól láttam. Úgyhogy én azt javaslom, nem tudom, Robi, hogy egyet értesz-e velem. Még van egy témánk, ugye a polgárosodás kudarc spirálja, de azt sok szempontból érintettük, hogy lehet, hogy érdemes volna most már rátérni a kérdésekre, mert van pár kérdés, ami beérkezett, és akkor azokra próbálnánk nagyon röviden reflektálni, reagálni. Nagyon köszönjük az előadás ezen részét, és mielőtt elkezdenénk szervezni a Magyar Lélek és a Magyar Nóta spin-off eseményt. Érkezett 8 kérdés, viszont körülbelül 5-re már erre válaszoltatok. Úgyhogy 3 kérdés maradt mindösszesen. Az első az Robihoz érkezett. Robitól kérdezném, hogy a 2RK vagy a Tisza? Vona Gábor szimpatikus, megfontolt értelmiségi attitűdje pár százalékért, vagy Magyar Péter nagy tömegeket vonzó, néhol populista, ám a NER leváltását ígérő, lelkesítő forradalma? Nos, kezdeném azzal, hogy ahonnan én nézem, nem olyan nagy a különbség. Persze ehhez Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc 20 éves országpusztítása is kellett, hogy elmosódjon az arcélek közti különbség, hogyha a Vona Gáborra vagy Magyar Péterre tekintek. Az a helyzet, hogy nem arról szól ez a dilemma, hogy Vona Gábor vagy Magyar Péter, hogy kivezesse teljhatalommal Magyarországot. Szerintem ez a nagyon rosszul feltett kérdés. Hogy akkor kit akarunk Orbán Viktor helyett? Vona Gábort vagy Magyar Pétert? Ha így tesszük fel a kérdést, akkor leginkább érdemes nem válaszolni. A kérdés úgy hangzik, mi viszi közelebb jelen körülmények között Magyarországot ahhoz, hogy kinyíljon végre a politikai küzdőtér, és a jövőben a NER-nek az utódjaként, vagy a NER hűlt helyén egy jobboldali, egy baloldali, egy liberális, egy jobbközép, egy parasztpárt, egy kisgazdapárt, egy szocdempárt, tehát kvázi a röviden úgy fogalmazom, hogy a politikai váltógazdaság újra létesüljön Magyarországon. Jelen körülmények között, ahogyan mindig lehet hozni egy identitás mentén egy választást, meg lehet hozni egy számítás mentén egy választást. Ha az ember identitás mentén választ, akkor az én szememben a Vona Gábornak az identitása az egy stabilabb lábakon áll, mint a Magyar Péteri, akinek másfél hónapja a nevét sem nagyon ismertük. Jó lehet, hogy 2 hónapja. Ehhez képest én a Vona Gábornak ezt a 2 könyvét, amit az utóbbi 2-3 év, vagy 4-5 év folyamán kiadott, én ezt elolvastam, és nincsen kétségem afelől, hogy a Vona Gábor írta, és hogy a Vona Gábor komolyan gondolta ezeket, és hogy a Vona Gábor ezeket írta, és a Vona Gábor ezek mögé az identitásának a fedezetét állítja, akkor a Vona Gábor az én számomra egy hiteles és egy választható alternatíva. Sokkal inkább, hogyha így vetődik fel a kérdés, akár mint Magyar Péter, akiről mondom, nagyon keveset tudok. Az a kérdés, hogy kicsoda Magyar Péter, erre a válasz az bizonytalan, és nyomokban illiberalizmus tartalmaz. Ahogyan a csokoládé mogyorót. És azért tartalmaz a csokoládé, a tejcsokoládé, amúgy nem mogyorós csokoládé mogyorót, mert ugyanazokon a gyártósorokon gyártják, amin a mogyorós csokoládét, és hát nem takarítják ki olyan jól, meg hogyha mondjuk az van, hogy a mogyoróallergiás kuncsaft esetleg meghal, nem szeretné a édesipari vállalat a felelősséget vállalni ezért. El kellett volna olvasni a figyelmeztetést. Na ez van a Magyar Péterrel is, hogy hát azon a gyártósoron gyártották, ahol az illiberalizmust, ennek megfelelően nyomokban illiberalizmust tartalmaz, úgyhogy fogyasztás előtt, aki erre nagyon allergiás, az esetleg ne ezt válassza. Mert esetleg allergiás rohamot kaphat tőle. De az a helyzet, hogy Magyar Péter azzal, hogy nyomokban illiberalizmus tartalmaz, jelenleg elég hatékonyan veri szét Orbán Viktornak a... Először is a politikai rendszerét, csapolja le az ellenzékét, és szivárog le az, a vidéknek, a falvaknak abba a szövetébe az ellenzékiség gondolata és érzése, ahova eddig a 14 év alatt nem tudott. És lehet, hogy ehhez az kell a mogyoró. Valamennyi mogyoró a csokoládéba, hogy az oda le tudjon szivárogni. Hát mert ez a helyzet ilyen a magyar társadalom, úgy, legalábbis úgy tűnik. Most persze el lehet magyarázni Magyar Péternek, hogy hogy kéne csinálni, de jelenleg 25%-a van a csávónak. Nekem meg van egy ilyen csinos nadrágom. Most akkor én magyarázzam el, hogy én tudom jobban, hogy hogy kéne ezt csinálni. Hát, tehát, szóval az a helyzet, hogy ha úgy vetődik fel a kérdés, hogy mi juttatja jelenleg közelebb Magyarországot ahhoz, hogy kinyíljon a politikai küzdőtér, és egy politikai váltógazdaság létesüljön, ahol Vona Gábornak a pártja, vagy Márki-Zay Péternek a pártja, vagy Kovács Gergelynek a pártja, majd koalícióban, ellenzékben, hatalmon Magyarországnak jövőt írhat, akkor erre a kérdésre az a válasz, hogy a kritikus tömeg növelése az a Magyar Péternek a Tisza pártja, és az arra leadott szavazat. Jelen körülmények között így látom ezt a helyzetet. Bocsánat, erre hagyj reagáljak, mert kicsit kellemetlen is volt így, hogy rólam is szólt valahol ez az egész kérdés. Annyiból én árnyalnám, itt ebben van szerintem vita közöttünk a Robival, és persze az én mondandomból azt le lehet vonni nyugodtan, hogy az üléspontom is van, nem csak álláspontom, hiszen ugye versenytársak vagyunk Magyar Péter pártjával az európai parlamenti választáson. Amit Robi mondott, hogy itt zajlik most egy folyamat, ami egyrészt a rendszer számára kihívás, de talán első körben az ellenzék számára egy ilyen tisztító tűz, és új ellenzéki felállást közvetített. Ezzel én nem csak hogy egyetértek, hanem én ezt üdvözlöm is, meg a 2RK is, és ez egy fontos dolog. És igen, mi nem is lennénk képesek arra, hogy az óellenzékkel azt a fajta, hát nem is tudom, milyen tisztító tüzet szembeállítsuk, mint amit Magyar Péter szembeállít, és ez szerintem nagyon fontos és nagyon hangsúlyos jelenség. De a rendszernek megüzenni azt ellenzékestől és kormányostól, hogy elegünk van belőled, azt nem csak a Tisza párttal lehet szerintem. Tehát ugye most nem a kormányváltásról szavazunk, az európai parlamenti választás az egy nagy közvéleménykutatás, és én azt gondolom, hogy akár a kutyákra, akár a 2RK-ra adott, akár a Tisza párt adott szavazatok ilyen értelemben majd alkotnak egy kritikus számot, akárhány százalékot is érjenek el ezek a pártok. Tehát, hogy azzal a kommunikációjával a Tisza pártnak, hogy hogy elveszett szavazat a többi pártra adott szavazat, és mindenkinek a Tisza pártra kell szavaznia, két dolog miatt nem értek egyet. Az egyik pont ez, hogy szerintem minden új ellenzékre adott szavazat, az ebben a nagy közvéleménykutatásban megjelenik. Tehát aki a 2RK-ra szavaz, az is azt üzeni, hogy elegem volt a kormányból, és elegem volt az OLLENZÉKből. És a június 9-i eredményben ez majd látszódni fog. A másik, amiatt meg nem mértek vele egyet, az meg inkább ilyen lélektani, és talán a mai beszélgetésünkhez is jobban kapcsolható érv, szerintem nem edukatív mindent valakinek, aki hirtelen jött a lába elé tenni. Tehát nem tudom, hogy az jó üzenete valakinek, hogy azt mondjuk, hogy egyedül te csináld. Nem azt üzenjük-e meg neki, hogy a pont, amiből szabadulni szeretnénk. Hogy itt egy olyan országot szeretnénk, ahol a politikai tér kinyúlik, és valóban koalíciós kényszerek alakulnak ki, és fékek és ellensúlyok egymásnak, a pártok sokszínűsége is, hanem azt üzenjük, hogy itt lényegben folytatódik ugyanaz a tendencia, egy ember kell, egy párt kell, egy a tábor, egy a zászló, tehát hogy nem ebbe a csapdába kergetjük ebbe ezzel az egésszel az ellenzéket. Tehát én azt hiszem, hogy mondom praktikus okokból is, meg elvi okokból is, én annak örülnék, és még egyszer mondom a saját, hogy mondjam, üléspontomat, azt nyugodtan mindenki vegye ki ebből a gondolatsorból, de én annak örülnék a legjobban, hogyha június 9-én a Tisza párt valószínűleg nagyon nagy áttörése mellett a 2RK és a Kutyapárt is, vagy akár más új ellenzéki pártok is mandátumot szereznének, vagy egy nagyon jó eredményt érnének el. Ez ugyanúgy üzenet szerintem a kormány és az ellenzék számára is. Itt az elit, meg az elitnek a közvéleménykutató cégei folyamatosan zsarolják a társadalmat. Vigyázzál, vigyázzál, ha nem jól szavazol, elvész a szavazatod, és hát egy ciklus alatt, mondjuk 4 év alatt nagyjából 2-szer kérjük ki a szavazatodat. Úgyhogy ha te itt vonsz 2 vonást, és elrontod, nem jut be a képviselőd, vagy nem jut be a frakció, akkor elveszett a szavazatod, és akkor most tudod, mint a... Gazdálkodj okosan társas játékban, beszorultál a szanatóriumba, és akkor most tudod, a többiek azok így dobnak, meg a többiek azok vásárolnak kerti bútort, meg porszívót, meg szobabútort, meg kerékpárt, te meg ott ülsz a szanatóriumban, és így dobod a 4-eseket, meg a 3-asokat. Az ember rohadt frusztrált, nem akar beszorulni a szanatóriumba. És akkor azt látja, hogy hát itt ezek a kicsi pártok, ezek küzdenek az 5%-ért, hát és hány körünk van még a kurva szanatóriumba? Szeretnénk most már kilépni a szanatóriumból. De hát azért szavazzunk le arra, aki a hát... aki nekünk igazán tetszik, legfeljebb még 4 év Orbán rendszer, na bum. Ez jelenti a szanatórium nekem. És ez persze értjük, hogy ez polgári társadalomban nem így működik. A polgár nem így működik. A polgár nem taktikázik, nem spekulál, hogy járok jól, mert hát a polgárnak rendszeresen kikérik a szavazatát. Hogyha mondjuk egyszer elvész a szavazata, vagy nem jól szavaz, majd a fél éven belül újra lesz szavazás. De itt nem. Ez nem egy polgári társadalom, és folyamatosan zsarolva van az egész társadalom, hogy vigyázzál, elvész a szavazatod, és akkor nem szóltál bele az ország sorsába, és akkor azt látjuk, hogy persze könnyű volt elveszejteni a szavazatunkat, amíg a két biztos szavazat az úgy nézett ki, hogy Fidesz meg DK. Hát addig az ember azt mondja, hogy na jó, hát akkor bassza meg, inkább vesszen el a szavazatom, leszavazok a Kutyapártra, vagy leszavazok a 2RK-ra, legfeljebb hát elvész a szavazatom. De most azt látjuk, hogy itt van ez a Magyar Péter, aki előkerült a NER-ből valóban, nyomokban mogyorót tartalmaz, és így átszárnyalt e fölött a zóna fölött. Átszárnyalt. A legeslegelső mérés, ami őt illette, 13%-ra mérte. És most már azóta már a medián 25%-re mérte. Tehát egyszerűen egy percet, egy pillanatot nem töltött ebben a zónában. És lett egy olyan ajánlat, hogy nem vészel a szavazatod, és egyszerre tudsz a Gyurcsány és az Orbán Viktor ellen szavazni. És ilyen szavazatunk a 14 év alatt nem nagyon volt. És ez most egy olyan helyzet, amikor Az ember úgy van vele, hogy persze, a legjobb az lenne, hogyha ezek a kis pártok, ezek valamilyen módon összefognának, együttműködnének, azok a szavazatok valamilyen módon összeadódnának, és nem kéne kockáztatni az identitásommal a szanatóriumot. Tehát ez a súlyos dilemma. És egy ilyen helyzetben az ember, tehát itt a protestindulat, az kihívja a polgári normarendszert. A polgári normarendszer az arról szól, hogy az identitásom alapján szavazok. De mint a protestindulatom már akkora, hogy már nem érdekel, csak hadd szavazzak a rendszer ellen, és érvényesüljön a szavazatom, és van egy lehetőségem arra, hogy a Gyurcsányt és az Orbánt egyetlen szavazattal elutasítsam, és az egy biztos szavazat, ami érvényesül, amiből képviselői helyek, amiből kritikus tömeg képződik, hát az ember megérzi ezt a kísértést. Valóban nem ez a polgári, de itt sajnos a polgári normák, olyan ravaszul lett kialakítva ez a politikai rendszer, azok belettek csatornázva a feudális államrend támasztékául. Nem akarom ezt a vitát elnyújtani, csak egyetlen egy reakciót engedj meg, Robi. Tehát pont ezt mondtam, hogy az elveszett szavazat ezen a választáson nem értelmezhető. Mert hogyha te a kutyákra szavazol, vagy a 2RK-ra szavazol, tételezzük fel, hogy még mandátumot sem ér az adott szavazat, akkor sem elveszett szavazat. Hát ott valamilyen százalékos támogatás kialakul, ami kirajzolja azt, hogy az új ellenzék különféle karakterisztikájú pártjai, mert más karakterre van a kutyapártnak, más karakterünk van nekünk, más karakterre van a Tisza pártnak, azok hány százalékot értek el, és azok összeadódva ugyanazt üzenik. Tehát én értelemben nem látom az elveszett szavazatot, meg ez a szanatóriumos képedet illeti. Hát ott meg szerintem azért fontos arra is figyelni, hogy nehogy a nagy protest szándékában az embert az egyik szanatóriumból átvigyék egy másikba. Tehát nehogy az történjen, hogy... Nehogy az történjen, hogy most én nem akarok Magyar Péterrel foglalkozni, és én vagyok a legeslegutolsó, akinek joga van bármilyen változás bárkin számon kérni. De azért azt hiszem, hogy olyan kérdéseket igenis érdemes meg fölkelteni, amik nem biztos, hogy elhangoztak vagy elhangoznak, és nem tudom, hogy ki Magyar Péter. Erre egy év múlva tudok választ. Még sok víznek le kell folynia a Tiszán ahhoz, hogy én meg tudjam mondani, hogy ő kicsoda. De még egyszer mondom, örülök annak, hogy ez az egész jelenség szinte szükségszerűség volt, hogy megtörténjen. A 22-es választások után egy vákum volt az ellenzéki pártok csalódottságában, és az olyan stratégiát választott pártok, mint a kutyapárt, meg mi is, akik egy ilyen lassú építkezésre szövetkeztek, mi nem tudjuk ezt a vákumot betölteni, és ez betöltés tök jó. Csak én azt javaslom, vagy azt kérem, vagy azt tartom helyesnek, hogyha az új ellenzék sokszínű lesz, hogyha sok arca lesz, és nem azt üzenjük valakinek, akiről még nem tudunk olyan sok mindent, hogy te vagy egyedül, és te fogsz mindent rád bíztunk. Atyám, a kezedbe ajánlom a sorsomat. Tehát ne ezbe a szituációba kerüljünk megint, és nem akarom elviccelni, de mert ezzel az erővel akkor ne támadjuk Tiborcot. Lehet, hogy 2030-ban ő lesz az ellenzék vezetője. Tehát, mert hogy ebbe az egészbe azért lássuk be, hogy az is benne van, hogy annyira csalódottak vagyunk már, annyira ki vagyunk már, és annyira szeretnénk változást, hogy az ellenzék, és most ez nem Magyar Péterről szól, nem őt akarom ezzel minősíteni, hanem magunkat, hogy annyira ki vagy, hogy már igazából bárki jó. Tehát, hogyha mondjuk Tiborc azt mondaná, hogy most remélem, ezt nem veszük ezt a részt, remélem, hogy elválok, mert én nem akarok azonosulni ezzel a rendszerrel tovább. Ráhel elég volt. Nekem nem kell többé majorkai villa. Ez egész egy tévút, és szeretném szétosztani az egyéves jövedelmemet a magyar társadalom. Most értik a jelenlévők, hogy mire beszélek, hogy a Robi már meg is vette. Tehát, hogy én csak ezt lóvnám magunkat, hogy az ellenzék legalább termeljen már ki saját vezetőt magának. Tudod, azért szétosztja az egyéves jövedelmét a társadalom, alapít egy akadémiát, az már majdnem Széchenyi. Tehát azért ki volt eddig az, aki ezt befizette? Nem láttunk ilyet, hogy valaki a villáját eladta és odaadta az akadémiának? Mert én nem. Ez tulajdonképpen a fedezete annak, ez már tulajdonképpen nem Széchenyi, azt mondom, hogy oké. Hol, ez a baj szerintem. Hol van ez az ajánlat? De nem kaptunk ilyet, tudod? Jó, de neked gyanús lenne, de én már azt mondom, hogy hát hol van? Tessék. De azt se gondoltuk volna még 2 hónappal ezelőtt, hogy az ellenzék vezetője, aki minden akadályon átugrik, az a Fidesz akkori listavezetőjének a férje. Tehát hogy sok minden változhat, és én ezért mondom azt, hogy oké, nagyon jó a Magyar Péter, nagyon jó, hogy elsöpi az ellenzéket, erre mi nem lennénk képesek, de a fékek és az ellensúlyok nem baj, hogy ott vannak mellette. Hosszan beszéltetek a magyar néplélek jelenlegi helyzetéről, meg arról az állapotról, ahol most szegény tart, de a következő kérdés arra vonatkozna, hogy hogy lehetne ezt kimozdítani, vagy megváltoztatható-e ez a néplélek, hogyha egy társadalom énképe tudattalanul évszázadok alatt alakult ki, az tudatosan mennyi idő és hogyan lehet megfordítani? Van erre példa a történelemben? Azt nem tudom, hogy van erre példa a történelemben, bár szerintem akad, de hogy hogyan lehetne, én azt gondolom, hogy, és ezt most megint remélem, hogy jól érthető lesz, és nem leszek nevetséges, hogy ilyenekről beszélek, de hogy egy ilyen kollektív pszichoterápiára volna szüksége a magyar társadalomnak, amit nem úgy kell elképzelni, hogy a Puskás arénában összejövünk, és akkor, nem tudom, Robival ketten levezénylünk egy terápiát, hanem ez egy ilyen nagyon lassú, nagyon apró, kulturális és társadalmi folyamat. Tehát nem, ami szerintem nagyon fontos, hogy ez nem politikai feladat. Tehát amire a kérdés vonatkozott, és amiről ma beszéltünk, és amit én egy ilyen kollektív pszichoterápiának nevezek, az egy kulturális feladat. És azért erről sokat beszéltél te is, Robi, meg valahol én is, hogy az igazi változást a kultúra szintjén kell megteremteni Magyarországon, és a kultúra szintjén lehet megteremteni Magyarországon. És ezen azt értem, hogy azokról, amikről ma beszéltünk, és nagyon nyomasztó volt róla beszélni, és talán hallgatni is nyomasztó volt, és biztos lett volna egy csomó vidámabb téma, de ezt nem lehet megkerülni. Tehát a pszichoterápiának az a lényege, hogy ami a tudattalamban el van folytva, és azért folytom el, mert nem akarok vele szembenézni, mert nem tudom elviselni, nem tudom a tudatba engedni, mert lebénít, el kell folytanom, menj már vissza. Csak ez egy csomó energiába telik. Minden egyes nap egy csomó energiát arra kell fordítanom, hogy elfolytani, pedig próbál visszajönni a tudatomba, álmokba, meg mindenféle kényszeres dolgokba, meg viselkedési zavarokba, de én folyamatosan szorítom vissza, és egy csomó energiám elmegy, és lényegében lemondok az életemről, hogy ezt az elfolytást meg tudjam tenni. És mi ebben az állapotban vagyunk kollektív szinten. És ezért kell szerintem lemászni ilyen kollektív tudattalan szintekre, hogy ezt fölemeljük a tudat szintjére, és valahogy próbáljuk ilyen teremtőerővé sublimálni, vagy alakítani, vagy formálni. Úgy fogalmaznám meg, hogy kell egy katarzis. Tehát ami szerintem hiányzik ebből a terápiás folyamatból, hogy egy ilyen kulturális katarzis sorozatot éljen át a magyar társadalom, ahol Szörényi és Bródi újra egymás mellé állhat. Most hogy hagyd legyek ilyen nagyon képszerű. Hogy azt mondják, hogy akkor írjunk egy új darabot közösen. És nyilván lehetne még csomó ilyen képet találni. Most azt nem mondaná, és hogy mennyire nem politikai, hogy nem abban lesz a katarzis, hogy Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc megölelik egymást, és egy közös oktatási reformot hajtanak végre a parlamentben. Abban nincs katarzis, abban politikai marketing szaga van. A katarzis kulturális szinten kell, hogy megépülni, nem behiszek, hogy erre van szükség. És ez apró munka, lassú, és sohasem sikerül teljesen. Én a Lányi Andrással egy magánbeszélgetésem során hallottam a Lányi Andrástól a legmegrendítőbb, meg ilyen melbevágóbb diagnózist, úgy fogalmazott a Lányi András, hogy ezt a társadalmat be kellene utalni egy szanatóriumba 100 évre, azután talán lehetne kezdeni vele valamit. Azért még néhány idézetet hozzak ide. Kassák Lajos mondta, a magyar társadalom olyan állapotban van, hogy bármit meg lehet vele csinálni, és semmit nem lehet vele kezdeni. Vörös Sándor mondta, nemzetük életét elmocsarasítják, kik nemzetük valódi vagy vélt erényeit hangoztatják, s a kíméletlen bírálatot tűrni nem akarják. A legnagyobb csapás, ami egy népet érhet, ha egyoldalú irányítással az ítélő képességét tönkreteszik. Az ilyen nép elzüllik, és mennél vásáribb kalandor nyúl érte, annál könnyebben odadobja magát. Nincs az a kívülről jövő veszedelem, végigdúlás, évezredes elnyomás, amely ezzel fölérne. És végül Hanvas Béla mondta, ami Magyarországon történik, annak semmi köze a bolsevizmushoz, ahogy a 20-as években semmi köze sem volt a keresztény nemzetiességhez, később a fasizmushoz. Nem lehet itt semmit a fehérekre vagy a örösekre hárítani. A lealjasodásnak minden kedvezett, és semmi egyéb nem volt, mint lealjasodás. Ha a forradalom győzött volna, akkor se lett volna más, sőt, akkor jöttek volna a magyarok. És hát ez lett 1990-ben, és hát ez lett 2010-ben. Jöttek a magyarok. Velük vagyunk mi igazán megverve. Nem a törökkel, a tatárral, az orosszal, a némettel, hanem a másik magyarral. Ez a turániátok, hanem önmagunkkal. Ez a saját éber kómánk, amiben vagyunk. Én egy magánbeszélgetésemben kaptam egy óriási megbizonyosodást, konkrétan a Vona Gábortól, és úgy illett volna, hogy ezen a beszélgetésen, aminek hát ez a tárgya, ő hozza fel ezt, vagy ő mondja el ezt, de én nem bírok magammal, hát akkor elmondom én. De Gábor azt mondta, hogy a magyar társadalom bipoláris, tehát mániás depressziós. Ez nekem hatalmas, ilyen melbevágó felismerés. És a két fázis, ugye a mániás depressziósnak van egy mániás szakasza, meg van egy depressziós szakasza. És ezek váltakoznak. A depressziós szakasz, hát azt ismerjük, ez az az éber kóma, amiben nem merünk megmozdulni, mert még a végén pofára esünk. Úgyhogy inkább maradunk a fekvő helyzetben, mert az egy biztonságos helyzet. A mániás szakasz, az meg az, amikor végre fölkelünk, de elképzelés nélkül, megszállottan, 15 másodperc alatt akarjuk elvégezni azt, amire 15 nap is kevés, és leginkább 15 év kéne. Ez a mániás szakasz, ez a nemzeti radikalizmus. És a nemzeti radikalizmusunkban aztán természetesen kudarcot vallunk, mert nem egy tervezett, mert nem egy józan cselekvés, hanem egy lázas cselekvés, egy megszállott cselekvés, amiben kudarcot vallunk, a kudarctól depresszióba esünk, és fölvesszük a fekvőhelyzetet. És a fekvőhelyzetből nem tervszerűen, észszerűen összeszedjük magunkat, hanem megint egy mániás szakaszba lépünk, és megint örjöngve rohamozzuk meg a sorsunknak a deficitjét, amit aztán nem tudunk beteljesíteni újra meg újra. A döntő kérdés az az, ezzel kapcsolatban, hogy ki fizeti a terápiát? Ki fizeti a terápiánkat? Mert mi nem vagyunk polgári társadalom, tudod? Mi nem vagyunk felnőttek, hát mi fizessük a saját terápiánkat? Hát hogyan? Na most aki járt már terápiára, az tudja, hogy a lelkiismeretes terapeuta az megkérdezi, hogy ez a pénz, amit ön nekem most ad, ez honnan származik? És ha erre az a válasz, hogy az anyukám adta, hogy meggyógyuljak, akkor a terapeutának, a lelkiismeretes terapeuta azt kell mondania, hogy ezt a pénzt nem fogom eltenni, és ilyen körülmények között nem tudom vállalni a terápiás üléseket. Hanem legyen szíves, menjen el dolgozni, keresse meg azt a pénzt, és hogyha megkereste azt a pénzt, akkor várom vissza, és akkor majd folytatjuk a munkát. Mert az a pénz a fedezete annak a munkának, amit elvégzünk itt közösen. Hogyha az anyuka adja a pénzt, akkor maga miért dolgozna meg a gyógyulásért? Miért? Mi a fedezet? Hogyha maga elvégezte azt a munkát, abba a munkába beletette azt a mennyiségű időt, energiát, fáradtságot, megvan a szenvedésnyomás, akkor, mert az a Mert az a mi munkánknak, terápiás munkánknak, az a hajtóereje, azt mi használjuk, a szenvedésnyomást. Az hajtja meg a gépet, amin a gyógykezelés zajlik, amivel gyógyulunk. Ha nincs meg ez a szenvedésnyomás, hogyha nincs meg az a pénz, amiért maga megdolgozott, akkor itt most az anyuka kedvéért gyógyul meg, vagy miért? Na most az a helyzet, hogy itt mi, mivel nincs polgári társadalom, mivel nem vállaljuk a megküzdést, mivel kérjük a nyugati életszínvonalat, de nem vállaljuk a nyugati életmódot, nem vállaljuk a nyugati felelősséget, nem vállaljuk a nyugati szabadságot és az ezzel járó nyugati veszélyeztetettségérzést, megküzdést, felnőttséget, ezért aztán mindig valaki befizeti helyettünk a terápiának a díját. És erről szól a mi kompországságunk. És ezért nem gyógyulunk mi. Mert hol Moszkva fizeti be, hol meg Brüsszel. Hát mondhatjuk úgy is, hogy hol Bizánc fizeti be, hol meg Róma. De hiába fizetik be, mert mi nem gyógyulunk, mert nem a saját pénzünk, és nem a saját sorsunk. Csak egy mondat, hogy ki fizeti meg. Van olyan pszichiáter, és akkor itt utalok arra, amit a politikusokról mondtam, aki azt mondja, hogy nálam nem kell fizetni, ingyen. Ingyen van a terápia, csak rám kell szavazni. Az emberi és polgári jogainkkal fizetünk az ilyen politikusnak. Utolsó kérdés érkezik. Mint tudjuk, a 2RK higgadt, sárdobálásoktól mentes, nem túl hangos, de észérveken alapuló politizálás és ügyek menti kiállás mellett tette le a voksot. Az emberek többsége ugyanakkor az erőfelmutatás, a minél hangosabb és látványosabb demonstrációk és figyelemfelkeltések pártján áll. Jelenleg főként igaz ez a Magyar Péter jelenség keltette erős hullámokban. Egyszerűbben fogalmazva, nem a visszafogott politizálása menő. Szerinted, szerintetek lehet-e egyáltalán szexi, illetve hogyan lehet szexivé tenni a higgadt, kimért politizálást, mivel lehet megnyerni a fiatalokat, vagy bármilyen korosztályt egy ilyen stílusú kiállás mellé? Részben ugye ezt már talán a Magyar Péter kapcsán érintettük ezt a kérdést, úgyhogy arra én már nem akarok visszatérni, inkább csak arra, hogy lehet-e így a centrumból polgári üzenettel, másik reformkor üzenetével sikeresen politizálni, mert valószínűleg a kérdés erre vonatkozott. Nem tudom, ez a válasz. Ilyen értelemben a mi működésünk egy kísérlet, hogy arra, hogy ez lehetséges-e, és ebben a kísérletben mi vállaltuk a legelejétől kezdve az, hogy kis színpadon fogunk zenélni, így fogalmaztuk meg, tudván azt, hogy jelen pillanatban ez tömegtámogatottságot, vagy széles tömegtámogatottságot nagyon nehéz, vagy szinte lehetetlen szerezni, de hiszünk abban, hogy egy kritikus tömeg megépíthető ilyen politika mögé is, és mi úgy gondoljuk, hogy ha azt levesszük a vállunkról, hogy mindenáron a számok bűvöletében vagyunk, hogy hány százalékot érünk el, hogy nyerjük meg a választást, hanem azt mondjuk, hogy azt keressük, hogy mi a helyes út, akkor az egy idő után lehet egy politikai norma. De ez nem kecsegtet azonnali sikerrel. Tehát a mi indulásunk ilyen értelemben nagyon más volt, és tényleg csak a kutyákhoz tudom hasonlítani a lélektanát. Apró munka, apró építkezés, kis közösségeknek a kialakulása és ezeknek a megépülése, és valahol a kulturális térből való erőmerítés. De hogy ez a modell Magyarországon mire lesz képes, ezt majd a jövő dönti el, nyilván meg az emberek. Egy biztos, hogy szerintem ma hiányzik az ilyen jellegű politika, és a polgári etosznak a felmutatása az valóban ellene megy a választási logikának. Nem jön ki a matek ilyen értelemben, de lehet, hogy jövő szempontjából pont ez lesz a lényeg, hogy van-e valakinek vagy valakiknek bátorsága fölvállalni úgy a politikát, hogy nem jön ki a matek. Én biztos vagyok abban, hogyha egy párt hitelesen és meggyőzően adja elő a maga identitását, és nem sandít folyton a grafikonokra, hogy ez most megérőse vagy megtérülőse, és nem válik megoldásból problémává, vagy a megoldás kísérletéből, vagy a megoldás ígéretéből problémává, ahogyan ezt tette az LMP, a Jobbik, ahogyan ezt tette a mára a Momentum. Kvázi nem ül le egy asztalhoz ezekkel. A politikai osztályról beszélek, bármelyikükről. Már az egy asztalhoz leülés is rettenetesen kockázatos. Már önmagában tárgyalni velük. Mert egy veszedelmes és ragályos vírust terjesztenek. Olyat, mint a pest is. A számítás hiteltelenségét, az identitás lépten nyomon való felmondását a megtérülésnek. Ravasz, spekuláns identitás szédelgést. A hazugságot, valójában a politikai marketing hazugságot. Legrövidebben így lehet kifejezni. És már önmagában az, hogy az ember egy levegőt szív velük, a pártokkal, velük, akik a parlamentben tanyáznak, akár hatalmon, akár ellenzékben. Egy annyira rossz szocializáció, egy annyira rossz szellem uralja ezt a közeget, hogy ha már csak tárgyalsz velük, ez a nagyon rossz szocializáció, ez átragad. Ez átragad. Hát ugyanez... Valójában ugyanaz történt meg kicsiben a Momentummal, mint ami megtörtént nagyban a Fidesszel. Ahogyan Orbán Viktor 2002-ben azt látta, hogy a polgári étosz az neki nem okoz 4 évnél hosszabb hatalmat, tehát a polgári étoszt le kell váltani. A Momentum azért jött, hogy leváltsa a politikai osztályt. A Fekete Győr András kiírta, ilyen festékkel felfújta a falra, hogy Fidesz egyenlő MSZP. Hát ez egy eléggé jól artikulált, rendszerkritikus, rendszerellenes, nagyon határozottan megfogalmazott protestidentitásnak tűnt. És amikor kiderült, hogy Szél Bernadett és az LMP ugyanezt az identitást azon a választáson, 2018-ban, egyel szexibb módon, egyel meggyőzőbb módon adta elő, és ez a Momentumnak nem jött be. A Momentum már dobta is el. Már dobta is el ezt az identitást. Hogy nagyon kevesen próbálták ki itt Magyarországon, hogy nem kompromitálódnak a politikai osztállyal, hanem csinálják azt a képviselik, érvényesítik azt a politikát és azt a szellemet, amiben ők hisznek. És érvényesítik, és versenyeztetik választásról választásra. A kutyapárt ilyen, én úgy látom, hogy a második reformkorpárt ilyen, és én meg vagyok győződve arról, hogy az a párt, amelyik nem kompromitálódik, az a párt, amelyik hisz a saját identitásában, és meggyőződésből politizál, az sikerre van ítélve. Talán nem ezen a választáson, talán amazon, de ezek a kudarcok, ezek valójában annak a próbái, hogy Orbán vagy-e, vagy hogy Fekete Győr András vagy-e? Ha kudarc ellenére az maradsz, aki vagy, akkor elhisszük neked, hogy nem a siker érdekében vagy az, aki vagy. Úgyhogy ezek a kudarcok, ezek identitást formálnak, ezek kellenek. A diszlájkok hasznosak. Nem csak a lájkok. A lájk az persze tetszést okoz, meg népszerűséget okoz, meg hatalmat okoz, de a dislike legalább ennyire fontos. A dislike identitást ad, a dislike karaktert ad, formát ad. Ugyanígy az elvesztett választás megerősít abban, hogy a meggyőződésem mentén vagyok az, aki nem érdekből. A megnyert választás korrumpál. A megnyert választás az sokkal inkább, az a helyzet, hogy a megnyert választás is próbára tudja tenni a jellemet a hatalom mentén, az elvesztett választás a hatalom óhajtása mentén. Én egészen biztos vagyok abban, hogy, és minden egyes alkú annak kamatozik, aki nem köt alkut. A Momentum elkárhozása óriási érv a kutyapárt mellett. Ha egy nap Magyar Péter elkárhozik, Vona Gábor léphet elő a helyére, mondván, hogy hát én kis színpadon játszom, és nekem csak az a fontos, hogy azok a hangok, azok pontosan ott legyenek, ahol. Nem a színpad méretéhez tartozik Vona Gábor, hanem azoknak a hangoknak a, tisztaságához tartozik, van a Gábor. Én meg vagyok győződve arról, hogy aki nem adja fel az elveit, meggyőződés mentén politizál, és kitart amellett a képviselet mellett, amihez az identitása rendeli, az sikerre van ítélve. Csak nem biztos, hogy a következő választáson lehet, hogy az az utánin. Na most a döntő kérdés az az, hogy neked van-e annyi időd, energiád, meg hited, meg meggyőződésed a saját elveidben, hogy még 4 év, vagy még 8 év beleférjen. Ez a döntő próba. Úgyhogy én meg vagyok győződve arról, hogy az a párt és az a politikai erő, amelyik merüleges állít az Orbán és a Gyurcsány által felállított hamis ellentmondásra, az győzelemre és sikere van ítélve Magyarországon.